NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Wij gaan zo starten, maar het is 8:30. We gaan eerst naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Christian Bodemakker. Het Franse OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar de online agressie tegen Iman Gelief, de Algerijnse bokster die in Parijs Olympisch kampioene werd. Ze werd mikpunt van online haat nadat een Italiaanse tegenstander had opgegeven omdat de klappen van Gelief veel te hard zouden zijn voor een vrouw. Veel mensen suggereerden dat Gelief een man is. Raisa Blommestein hoeft pas in november voor de rechter te verschijnen. De presentator van Ongehoord Nederland moest eigenlijk volgende week al terecht staan voor groepsbelediging en smaad. Maar de eerste zitting is uitgesteld volgens het Openbaar Ministerie vanwege de vakantieperiode. Het extremistische Duitse tijdschrift Compact mag voorlopig toch blijven verschijnen. De Duitse regering verbood het blad vorige maand omdat het zou aanzetten tot haat. Maar een rechter heeft het publicatieverbod opgeschort totdat de zaak grondig is uitgezocht. En de eerste presentatrice van het NOS-journaal, Eugenie Herlaar, is overleden. Ze kwam in de jaren 60 bij de NTS nadat ze de hoofdredacteur een brief had geschreven met de vraag waarom er geen vrouwelijke stem bij het journaal was. Eugenie Herlaar was 84 jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, laten we dan nu maar echt beginnen met Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond ook de Europese Supercup tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo. Ze trappen af om 9 uur in Warschau en wij volgen dat duel voor u. Verder praten we over de Tour de France FAM, waarin Luik Puk Pietersen een prachtige etappewinst behaalde. Straks is ook Bettine Vriesekoop onze gast over hoe je na een prachtig topsportleven een hele mooie andere carrière kan opbouwen. Tot 11 uur. Een mooie etappe dus vandaag in de Tour de France FAM. Tenminste, als je het bekijkt vanuit het perspectief van tourdebutante Puk Pietersen. De jongeling die op de Olympische Spelen door een lekke band een mountainbike-medaille verloren zag gaan, rijdt voor het eerst mee in de Tour. En ze versloeg de topfavorieten en gele truidrager Demi Vollering in de slotfase. De rensters reden vandaag bijna 123 kilometer van Valkenburg naar Luik en dat eindigde zo. Vollering en Pietersen. Pietersen in haar eerste Tour. Vollering, de grote favoriet voor de eindzege. Maar daar zet Pietersen haar sprint in. Uit de rug van Vollering. En Vollering die moet al gaan counteren. Die moet dan met een antwoord komen. Maar daar komt het antwoord van Vollering. Vollering die ernaast wil komen. En die komt er op het eind nog naast. Maar het lijkt dan toch genoeg voor Pietersen. Nou, zeg het maar, Andries. Ja. Yeah. Nou ja, en uiteindelijk was het genoeg voor Pietersen. Zij schoof haar fiets als eerste over de lijn. En verslaggever Steven Dalebout sprak meteen met haar na afloop. Echt super tof dit. Ik denk dat ik nog niet helemaal besef hoe groot het is. Omdat het vrij uit het niks komt voor mij. Maar ja, ik zal het straks wel wat meer realiseren. Ja, het is heel groot, hè? Een toeretappe winnen. In zo'n sprint. Vertel even wat meer over die sprint. Dat was millimeterwerk. Ja, ik denk dat ik was hier nog nooit geweest in deze finish aankomst. Dus ik had alleen op Google Street View wat kunnen zien. En ja, ik heb proberen te pokeren in de finale. Want ik wist dat ik het anders mezelf in het team niet kon vergeven. Ik wist dat Kasia nog wel aan zou gaan waarschijnlijk. Omdat zij de mindere sprint heeft. En dan was het focus op Demi en uit het wiel komen. Maar ja, ze kwam echt nog super dichtbij. Ja, dus Puk Pietersen na dus die etappewinst. We hebben contact met Sebastian Timmerman. Hij deed vanmiddag verslag op deze zender. Goedenavond, Sebastian. Enorm. Hallo. Succes natuurlijk voor Puk Pietersen. Hoe heeft ze hem kunnen pakken, die etappe? Ja, door goed te anticiperen en gewoon ook aanvallend te rijden. Want ze was heel erg attent eigenlijk de hele dag al. Het was een lastige rit. Die begon in Valkenburg. Eigenlijk eerst 2 lussen over het Amstel Gold Race parcours. Daarna een rechte lijn naar beneden. Richting het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. Dus dan weet je, de Redoute, dat was eigenlijk het breekpunt. En dat was ook in deze etappe ook wel zo. Daar zagen we voor de eerste keer Demi Vollering ook naar voren komen. En vanaf dat moment was Puk Pietersen ook niet meer van de eerste rij af te krijgen. En reageerde ze gewoon heel goed, ook toen Vollering op de Roche Faucon. De laatste beklimming, zowel in Luik-Bastenaken-Luik als vandaag. Een hele zware beklimming, 11% gemiddeld. Toen Vollering daar aanzette, toen kon zij mee. Nieuwe Jadoma is Kasia Nieuwe Jadoma. Daar hoorden we Puk Pietersen ook al over praten. De renster uit Polen. En die bleven met z'n drieën over. En vervolgens wint Pietersen dus in die millimetersprint. Ja, echt ontzettend sterk gedaan. Ja, en dus is er weer een Nederlandse winnaar. winnaar die deze etappe pakt. Wat zegt dat over het Nederlandse vrouwenwielrennen? Want alle etappes zijn nog gewonnen door Nederlandse. Ja. Ja, klopt. Ja, nee, dat de Nederlandse vrouwen die steken er bovenuit. Dat is vaak zo. Ook als je kijkt naar de ploegen. SD Works is een Nederlandse ploeg. Daar rijden de beste rijdsters ter wereld voor. Dus de Nederlandse vrouwen zijn gewoon super top. En dat blijkt ook gewoon weer deze ronde van Frankrijk. Want inderdaad, alle ritten zijn tot nu toe gewonnen door Nederlandse vrouwen. En ja, daar mogen we best wel trots op zijn. Dat blijft soms een beetje onderbelicht. Maar ook als je kijkt naar de World Tour wedstrijden, de wedstrijden op het allerhoogste niveau, ja, dan staan de Nederlandse vrouwen echt een straatlengte qua aantal overwinningen voor de rest. Dus dat blijft gewoon heel bijzonder. Aantal kennen we al. Deze Puk Pietersen kennen we natuurlijk ook door die lekke band op de Olympische Spelen, wat haar een medaille kostte. Maar hoe ver kan zij reiken, Sebastian? Want ze zegt natuurlijk nu, ja, dit was het wat mij betreft. Maar hoe ver kan zij? Wat zijn haar mogelijkheden eigenlijk, als jij zo ziet rijden? Ja, het is een soort ontdekkingstocht, hè, deze ronde van Frankrijk voor haar. Want dat wegwielrennen, dat combineert ze nog niet zo heel erg lang met het mountainbiken, met het veldrijden in de winter. Dit is haar eerste profsucces eigenlijk op de weg. Ja, dus dat is de vraag. En Michel Cornelis is haar ploegleider. Ja, die kennen we als een van die is altijd positief. Een van de meest positieve mensen in de wielerwereld. Die gaat niet afgeven, zei hij al, over de kansen van Puk Pietersen de komende dagen. Ja, het wordt voor haar een ontdekkingstocht. Morgen en overmorgen twee ritten die zij wel aan kan. En dan komt er natuurlijk een loodzwaar einde in de Alpen met die etappe naar de Alpe d'Huez. Ja, misschien moet ze een goed voorbeeld nemen aan andere mountainbikers die zeker in het mannenwielrennen natuurlijk heel veel succes hebben behaald al in het verleden. Naar Vollering kijkend, hield hij zich een heel klein beetje in vandaag van er komt nog een heleboel? Denk je dat ze ook dacht van nou, het gaat al goed genoeg voor mij? Los dat ze hem had willen winnen, maar daarvoor, ze ging hard fietsen, maar nou, toch, of ging ze vol wat jou betreft? Ja, het is een beetje de Vollering-aanval zoals we die kennen. Zij heeft niet zo'n hele ferme demarrage dat ze in één keer wegcatapulteert bij de rest van het veld. Zij moet het echt hebben van lang op de pedalen staan, eigenlijk, of staan zeg ik, maar zittend eigenlijk in het zadel en dan die brengen op de pedalen. En dat deed ze vooral op de Rochefoucauld. Dus ik heb wel de indruk dat Vollering toch wel echt voluit is gegaan vandaag. En ze heeft natuurlijk ook wel echt tijd gepakt. Pietersen staat nu tweede op 22 seconden. Dan Nibia Doma op 34. En als je dan kijkt, dan staan alleen Faulkner, de Olympisch kampioene, en Labousse, de Française, nog binnen de minuut. En de rest van het veld heeft al een achterstand van meer dan een minuut op Demi Vollering. Dus wat dat betreft, ze verliest dan de rit, maar ze heeft wel degelijk goede zaken gedaan. En is Nibia Doma, zou je kunnen zeggen, op papier dan, zoals het er nu zich ontwikkelt, de grootste concurrent nog voor dat slotweekend? Ja, met de onzekerheid inderdaad rondom Pietersen. Hè. Wat kan Pietersen echt in dat absolute hooggebergte? Le Grand Bornand zaterdag en zondag inderdaad die etappe naar Alpe d'Huez. Dan zal Nivea Doma, en dat is echt een strijder ook, die geeft ook nooit op, zal echt voor wat betreft dat klassement ook een geduchte tegenstander zijn van Vollering. En dat weten we ook van voorgaande editie. Wat zijn we het vorig jaar? Derde in de Tour. Ja. Weten we eigenlijk of Pietersen zich ook heeft voorbereid op dat hooggebergte? Want ze was natuurlijk ook bezig met die Spelen. Ja, precies. Daar heeft ze natuurlijk vooral zich op voorbereid in de afgelopen weken, in de afgelopen maanden. Dat was haar hoofddoel. En voor sommigen kwam het als een grote verrassing dat ze die ronde van Frankrijk daaraan vastplakte. Dat ze die eraan vast ging koppelen, als het ware. Maar die spelen op de mountainbike, dat is echt haar grote doel geweest. Ik noemde het net al, hè. Mountainbikers bij de mannen. Tom Pidcock, die is nu tweevoudig Olympisch kampioen op het mountainbiken. Maar die won een paar jaar geleden, won die ook de etappen naar de Alpe d'Huez in de mannentour. Dus ja, dat is de grote vraag, hè? Of Puk Pietersen de komende dagen ons kan gaan verrassen in dat hooggebergte. Ja, morgen dan gaat de Tour de France weer verder. En dan gaan ze, terwijl ze al over de helft zijn, ook voor het eerst Frankrijk aandoen. Dan gaan ze rijden van Bastenaken naar Amneville. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Gaan we het hebben over voetbal en wel over Daley Blind. Die heeft bekendgemaakt dat hij stopt als international van Oranje. 34-jarige verdediger, speelt tegenwoordig bij Girona. Daar in het noorden van Spanje, maakt dat vandaag bekend op Instagram. Zegt het is mooi geweest, ik ga mij richten op de club en mijn gezin. 108 interlands, 3 doelpunten. Als verdediger natuurlijk, 1 keer vriendschappelijk in een duel met Mexico. 2 keer op een WK. En in 2014 tijdens de troostfinale tegen Brazilië en in 2022 tegen Amerika in de 8e finale. Dat waren die 2 WK-doelpunten in Qatar. Ja. Rommel wordt opgevangen. De voorzet op de hoofd van David Luiz. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0. Ja hoor. Een kwartier gespeeld. En Nederland heeft er al 2 achter Julio César liggen. Je zou kunnen denken aan buitenspel. Maar de vlag blijft naar beneden. Dan wordt de bal heel klunzig weggekopt door David Luiz. Precies in de voeten van Deli Blind. En die schiet hem met rechts notabene achter Julio César. Bekritiseerd de laatste maanden. Maar hier pakt hij zijn ultieme moment. Better than his father was, daar valt over te twisten natuurlijk. Waar niet over valt te twisten is die prachtige assist van Blind, dat beroemde doelpunt tegen Spanje op de WK van 2014. Moment waarop hij de komende jaren misschien wel het meest aan zal worden herinnerd. U weet het wel, die ene paas op Robin van Persie, of zoals Jack van Gelder dat noemt. Misschien dan met één geniale bal, nu aan de linkerkant van het veld, Deli Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er erin! Ja! Dat was Jack van Gelder. Arno Vermeulen, goedenavond. Ja, goedenavond. Daar word ik ook wel weer vrolijk van. Ja, ja, wij allemaal. Die voorzet. Ja, Blind in Oranje, 108 interlands. Als je het zo even ziet, dan denk je ineens... het is toch wel een hele, hele hoop, hè? 108 interlands. Nou, dat klopt, dat had ik ook. Hè. Want als je veel mensen toch een lijstje zou vragen... Wesley Sneijder natuurlijk, onze record international. Edwin van der Sar staat op 2. Frank de Boer, Rafael van der Vaart. Ook daar had je misschien van gedacht dat het wat minder was in aantal. Maar dan komt hij, nummer 5 namens Nederland met 108 interlands. Dat verrast eigenlijk toch wel weer. Ja, je kunt zeggen, wat zegt dat dan over Deli Blind... Ja, dat het iemand is die eigenlijk wel vanaf het begin van zijn loopbaan bij Oranje... dat is 11 jaar geleden, er eigenlijk altijd wel bij is geweest. Natuurlijk af en toe een keer niet, maar niet structureel niet. Ja, en dan speel je heel veel interlands. En dan heeft hij nog 2 eindtoernooien gemist. 2016 en 2018 was Oranje er niet bij. En dan komt hij toch... tot het aantal. Ja, het is reuze knap. Zeer veel respect. Maar er zijn natuurlijk ook voetballers die minder interlands hebben... en uiteindelijk misschien nog meer impact hebben gemaakt... als je naar Robin van Persie kijkt of Arjen Robben. Maar ja, dat waren Johan Cruijff. Dat waren trouwens ook allemaal aanvallers. Hij was natuurlijk toch gewoon een verdediger, maar wel... een hele bijzondere verdediger. Een bijzondere verdediger waar ook altijd wat discussie omheen hing. Zeker. Leg eens uit. Ja. Wat was altijd, er was altijd iets een beetje zo van... ja, had fans en had vijanden. Zeker, maar het beeld wat je bij een verdediger hebt... is vaak tegenwoordig helemaal iemand die snel is... en iemand die meedogenloos is. Hij was niet snel en meedogenloos. Hij was een geweldige stylist. Hij had een prachtige traptechniek. Dat zagen we ook bij die goal natuurlijk, dat hoorden we net. Hij had heel veel organisatievermogen. Hij straalde rust uit. Hij was meer een stylist... waar hij natuurlijk vaak op bekritiseerd was, was dat gebrek aan snelheid. En op welke positie zou je dan kunnen voetballen of niet kunnen voetballen? In Oranje kwam je eigenlijk wel vaak als linksback te spelen of als wingback. Ja, en daar ontbeerde hij natuurlijk in theorie snelheid tegen hele snelle aanvallers. Bij de club speelde hij natuurlijk vaak als centraal achterin. We weten dat de concurrentie bij Oranje daar ongelooflijk groot is. Daar kwam hij misschien iets meer tot z'n recht. Hij was ook wel een jongen die je op elke plek kon zetten waar je hem op dat moment nodig had. En daar nooit moeilijk over deed. Hij kon op het middenveld prima spelen. Dus ik denk dat daar die kritiek vandaan kwam. Ja, er waren momenten dat er duels waren met topaanvallers. Ja, dat hij natuurlijk wel een paar kilometer per uur tekort kwam. Maar hij compenseerde dat natuurlijk ook op een geweldige manier. Dus de trainers waren sowieso enorm fan van hem. Alle trainers waar hij mee gewerkt heeft. Ja, het publiek was... kritischer, ja. Ja. Nu komt er aan die mooie interlandcarrière een einde. Is het ook het goede moment om te stoppen? Nou ja, hij heeft altijd gezegd dat hij niet wilde stoppen bij het Nederlands elftal. Ook in perioden dat hij bijvoorbeeld bij zijn clubs niet speelde. Manchester United of Bayern München was hij eigenlijk wel natuurlijk vooral bankzitter. Maar dat wilde hij niet. Hij was heel erg trots dat hij voor het Nederlands elftal kon spelen. Hij heeft een gesprek gehad met de bondscoach Ronald Koeman. Die natuurlijk ook na dat EK ja, nadenkt van hoe wil ik verder naar het volgende wereldkampioenschap. Welke spelers ga ik meewerken? Welke spelers vallen af? Nou, hij is 34 jaar, Daley Blind. Speelde op het laatste EK maar één keer als invaller. Dan is het niet raar dat je als bondscoach zegt... ja, beste Daley, de kans dat ik je ga gebruiken de komende 2 jaar... op weg naar het WK is wel heel, heel klein. Nou, daar heeft hij een conclusie uitgetrokken in goed overleg, lijkt me. Lijkt me wijs, 34. En hij heeft gezegd, ik stop ermee. Bovendien... hij kan zich focussen op zijn club, Girona... waar hij natuurlijk afgelopen jaar alles speelde en heel goed speelde... in de top van de Spaanse competitie. Nou ja, als je niet bij Oranje speelt en je bent wat ouder... dan is het ook wel fijn om je tijd wat meer te kunnen stoppen. Ook fysiek natuurlijk vooral, en wat rust te kunnen nemen. En vooral nog een goed jaar in Spanje te voetballen. Laten we even luisteren naar Steven Berghuis... voormalig teamgenoot bij Ajax en Oranje... die dit zei over het besluit van Blind. Ja, ik mis hem nog elke dag hier. En Daley is wel echt een voetballiefhebber. Echt een voetbaldier. En was echt trots om voor het nationale elftal te spelen. En ik denk dat hij in de afgelopen jaren echt gewoon echt altijd bij was. En er alles aan deed om erbij te zijn. En wat heeft geresulteerd in 108 interlands. Chapeau, petje af. Helemaal voor ja, de weg die hij heeft afgelegd. En soms de twijfels die er waren. En zijn hartprobleem die hij heeft gehad. Verdient hij natuurlijk ongelooflijk respect voor hetgeen wat hij heeft gedaan. Ja, en die hartproblemen ook nog even, Arno, erbij. Zou je kunnen zeggen, is dit iemand die wel alles eruit heeft gehaald... wat eruit te halen was? Ja, zeker. Er was even sprake van dat hij eigenlijk moest stoppen met, ja. met die hartproblemen. Dat wilde hij per se niet. En in overleg met de medici was het mogelijk om een comeback te maken. Dat was bijna wel verrassend. En daarna heeft hij natuurlijk gewoon alle jaren daarna eigenlijk gewoon... zeker in clubverband heel veel gespeeld en alles gespeeld. En het liefhebben geloof ik ook 100%. Hij was een liefhebber. Hij leefde het voetbal. Hij wist alles van voetbal. Ja, je hebt profs die weten tegen wie ze het weekend daarna moeten spelen. Maar dat gold helemaal niet voor hem. Hij was fijn in interviews. Hij had een mening. Hij kon het goed formuleren. Dus hij was ook echt wel dankbaar voor de journalisten... om voor een camera te bevragen. Ja, het was ook wel een modelprof. Hij is intelligent. Wat ik al zei, die trainers hadden een klik met hem. Hij was wel een soort verlengstuk vaak van trainers. En trouwens, zijn vader was voetballer, werd trainer. Het zou me ook niet verbazen als Daley Blind misschien wel later... er toch voor kiest om voetbalcoach te worden als het er echt helemaal op zit. Klinkt niet heel onlogisch als je erover nadenkt. 108 interlands. Het voetbal dendert door. En Daley Blind blijft over bij zijn club en stopt bij Oranje. Arno Vermeulen, dankjewel. Dan iets heel anders, want de luchtvaartmaatschappij Wizz Air... verkoopt vanaf morgen nieuwe, toch wel bijzondere tickets. Want voor €500 kan je een heel jaar last-minute vluchten boeken. We hebben contact met luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Goedenavond. Jij kan ons meer vertellen over dit all-you-can-fly-concept. Want hoe werkt dat precies, deze tickets? €500 en dan... gratis vliegen? Ja, nou, niet helemaal gratis. Er zit een hoop mits en maar aan. Maar het is eigenlijk een abonnement wat ze verkopen... waarmee je dus een jaar lang tickets kan boeken. Mm-hmm. Maar de voorwaarden zijn wel vrij strikt. Er zijn er sowieso maar 10.000 verkrijgbaar. Dus dat is ook niet heel erg veel. Ik denk dat die morgen meteen uitverkocht zullen zijn. Maar dat geldt dan, ja, je mag dan boeken... maar pas 3 dagen voor vertrek. Dus het gaat er eigenlijk om lege plekken op te vullen, die vliegtuigen. Eigenlijk ja, kun je het een last-minute abonnement noemen. Maar dat geldt dus ook voor de terugreizen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, nou, ik zeg, ik wil daar en daar naartoe. Ja, ik heb gelukkig een plekje beschikbaar. Maar of en wanneer je terugkomt, dat is maar helemaal de vraag. Maar zit daar dan ook het winstmodel... dat je dan misschien wel hele dure terugtickets moet betalen? Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, ik denk dat het niet iets is voor mensen die met een gezin op vakantie willen. Die gewoon 2 weken in de zomervakantie op pad willen. Ja, je weet niet of je er komt. Je weet niet waar je naartoe gaat. Maar voor jonge mensen, freelancers, studenten... die op de Bonnefoy ergens naartoe willen en zeggen... nou, ik zie het later wel. Ik ga lekker backpacken. En ik spreek over een half jaar wel weer. Dus het zou een prachtig ticket zijn, denk ik. Ja, en toch nog eventjes, want het wordt natuurlijk gewoon gedaan... omdat Wizz Air denkt dat ze er geld aan kunnen verdienen. Maar kunnen ze dan op deze manier... die er meer aan verdienen dan als ze die stoelen nog tegen een hoog tarief verkopen in de laatste dagen? Nou ja, waarschijnlijk hebben ze het zo gedaan van ja, het merendeel van die tickets is als het goed is al verkocht, die 3 dagen voor vertrek. Deze tickets blijven dan waarschijnlijk vaak leger. Ja, en dan zeggen ze, nou ja, misschien kunnen we dan toch nog een beetje geld mee verdienen. Het is natuurlijk ook een marketing tool. Het feit dat wij het er vandaag over hebben is gewoon marketing voor hun. En ja, je krijgt die stoel dan wel voor die €500 het hele jaar door. Maar Je moet ook nog per ticket een tientje betalen. Iedere boeking die je maakt kost je toch nog een tientje. Okay. Geen extra beenruimte. En als je een koffer mee wil nemen op reis, dan moet je er ook nog weer voor betalen. Dus het is, ja, er zit wel een hoop mitsen en maaien aan. Waar vliegen ze over de hele wereld eigenlijk? Ik zie altijd heel veel vliegmaatschappijen, maar ze kwamen bij mij niet meteen op het netvlies. Nee. Dit is een Europese low-cost airline. Hongaars van oorsprong zitten vrij veel in de Oost-Europese hoek, maar ook Oostenrijk enzovoort. Je ziet ze af en toe wel eens langskomen, maar je kan er niet mee naar Bali toe, in Indonesië bijvoorbeeld. En het idee erachter, dit concept zeg maar, is dat al eens eerder geprobeerd of zijn er al mogelijkheden verder of is dit echt helemaal nieuw? Ik heb het in Europa nog niet eerder gezien. Ik heb het in Amerika niet onderzocht. Het zou zomaar kunnen dat als eerder geprobeerd is. Misschien hebben ze daar wel naar gekeken. Maar ik ken geen recente voorbeelden. Nee. Nou heb ik verschillende natuur- en milieuorganisaties gehoord die verbijsterd reageren op het plan. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is natuurlijk, als je zegt van we moeten gewoon bewuster reizen, kijken naar onze uitstoot, is dit natuurlijk gewoon een heel slecht idee. Ja. Dat je gewoon mensen gaat stimuleren om oneindig veel te gaan vliegen. Aan de andere kant, als je het even bij elkaar optelt, het gaat om 10.000 van die abonnementen in zijn totaliteit. Vlucht alleen binnen Europa. Vliegtuigen die toch al zullen vliegen, want het zijn dus de laatste plekken die dan gevuld worden eigenlijk. Op het totaal zal het niet uitmaken, maar het signaal is heel verkeerd natuurlijk. Ja. Jongens, dan hoor je altijd bij traditionele maatschappijen als bijvoorbeeld de KLM, die laten, ze hebben natuurlijk ook een groot personeelsbestand, hun personeel goedkoop meevliegen op die laatste lege stoelen. Dan mogen ze mee tegen betaling als er nog een plekje over is. Kun je dit een beetje als een soort vergelijkbaar systeem zien, alleen dan voor een breder publiek? Ja, in feite is het dan voor iedereen. Ik zei al, het is een last-minute abonnement. Vroeger had je van die last-minute opties. Dan ging je gewoon met je rugzak op naar Schiphol. En dan ging je de balies af om te kijken wie heeft er nog een last-minute. Nou, dan gaan we daar naartoe. Ja. Dan had je waarschijnlijk wel de kans dat je terugkwam. Nou, dat heb je hier nu ook niet. Dus een beetje in die zin moeten we het zien. Denk je dat het in andere hoofdkantoren nu ineens extra bij elkaar komen is vanavond? Van er is iemand die iets gaat doen, moeten wij daar ook wat mee? Of zal het schouderophalend bekeken worden? Ik denk niet dat ze met de hoogste spoed bij elkaar zullen komen. Maar ik denk wel dat ze gewoon eens even de kat uit de boom gaan kijken. Ze kijken, gaat dit nou heel veel aandacht trekken? Hoe snel zijn die tickets vol? Zijn ze inderdaad morgen allemaal verkocht? Ik denk dat ze wel met belangstelling kijken. Wij kijken met belangstelling met jou mee. Dank voor je uitleg, luchtvaartdeskundige Joris Melkert. This ain't Texas. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh. Top, back, ooh. Oops. Shoot, come take it to the flow now, ooh. I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot. Klaar, Beyoncé met Texas Hold'em. Zometeen dan gaat het Europese voetbalseizoen ook wat betreft de grotere wedstrijden beginnen. De Supercup wordt gespeeld in Warschau tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dat betekent dat Real Madrid het gaat opnemen tegen Atalanta Bergamo. Die wedstrijd gaat door ons bekeken worden door Chris Wobbe. Chris, goedenavond. Goedenavond. We weten natuurlijk dat Atalanta onder andere de club is van Teun Koopmeiners. Maar daar hebben we wat problemen mee, toch? Ja, nog wel de club van Teun Koopmeiners. Want hij claimt dat hij hem was toegezegd dat hij in de zomer zou mogen vertrekken. Deze zomer wel te verstaan. Natuurlijk die glorieuze Europa League winst. Hè, die prachtige finale 3-0 gewonnen in Dublin van Bayer Leverkusen. Toen nog ongeslagen, maar Atalanta won daar 3-0. En Koopmeiners was in de veronderstelling dat hij een EK ging spelen. Dat ging niet door wegens de blessure, leed natuurlijk van hem. En vervolgens zou mogen vertrekken bij Atalanta. Maar daar zat toch wel een Italiaanse kink in de kabel. Er kwam wel een bod vanuit Juventus, maar Atalanta zei ja, dat bonnetje van Koopmeiners dat is minimaal 60 miljoen euro. En zover wilde de club uit Turijn nog niet gaan. Nou, een hoop gedoe in ieder geval. Koopmeiners uiteindelijk in conflict gekomen met Atalanta. Erg jammer. Hij weigert te trainen, dan wel te spelen. Is er dus vandaag ook niet bij. Is officieel ziek, maar officieus speelt dit gedoe op de achtergrond. Jammer voor hem natuurlijk. En speelt Mbappé eigenlijk, Chris? Ja, dat is natuurlijk internationaal de grote vraag. En inderdaad, Mbappé in de spits. Naast hem Rodrigo, aan de andere kant Vinicius Junior. En achter hem als aanvallende middenvelder Jude Bellingham. Dat wordt genieten hoor. Horen we je zo meteen, Chris. En dan gaan we ook praten met motocrosser Glenn Coldenhoff. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Een bloedspannende sprint, een majestueuze winnares van de tijdrit. En ik heb één ding geleerd. Een gouden fiets is de goden verzoeken. Ik vond de man die de fiets aanpakte, de andere fiets plus rijdster, plus de gouden fiets in zijn andere hand probeerde aan te duwen, dat vond ik op zijn minst een hoofdprijs. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Het enige wat bij Vollering wel zo is, is ik vind het prachtig hoor, tranen. Maar het wordt gewoon. Het is niet meer bijzonder als ze huilt. Een podcast van AfroTros voor NPO Radio 1. Ik jank me rot. Wie luistert, weet meer. Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in Bitcoin kent risico's. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie laat sectie verrichten op het lichaam van Ron van Uffelen, de bedreigde loodgieter uit Vlaardingen die maandag overleed. Hij lag in een ziekenhuis met hartproblemen, maar gezien de vele bedreigingen en aanslagen tegen de loodgieter wil het OM uitsluiten dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht. Vanochtend werden er bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Er zijn 2 verdachten aangehouden en de beveiliging van het huis is nog verder opgeschroefd. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag op een zebrapad in Maassluis een meisje had aangereden. Het 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd gisteravond aangehouden in 's-Gravenzande. Het is een man van 53 uit Maassluis. De rechtszaak tegen Raisa Blommesteyn is uitgesteld. De presentator van Ongehoord Nederland moest eigenlijk volgende week terechtstaan voor groepsbelediging en smaad vanwege enkele tweets die ze heeft verstuurd. Maar de eerste zitting is nu uitgesteld tot 21 november. Als reden noemt het OM de vakantieperiode. Blommesteyn stopte begin dit jaar bij Ongehoord Nederland na een conflict met voorzitter Arnold Karskens. Toen hij onlangs op non-actief werd gesteld, kondigde Blommesteyn haar terugkeer aan. Het Franse OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar de online agressie tegen Iman Khelif, de Algerijnse bokster die in Parijs Olympisch kampioene werd. In de aanklacht worden de namen genoemd van onder andere Elon Musk en schrijfster J.K. Rowling. Zij deelde berichten op X waarin ze suggereerde dat Iman Khelif een man zou zijn. De Algerijnse werd mikpunt van online haat nadat een Italiaanse tegenstander in Parijs had opgegeven omdat de klappen van Khelif veel te hard zouden zijn voor een vrouw. Het Franse onderzoek richt zich op cyberintimidatie, publieke belediging en aanzetten tot discriminatie. Het weer. De buien trekken naar het noordoosten weg. Minima vannacht tussen 15 en 17 graden. Morgen geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl. De nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl. En ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervliesrijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Nu naar Aldi voor Galia Meloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Het is bijna 9:05. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. We hebben zo motocrosser Glenn Goldenhoff, die komend weekend in de Grand Prix van Nederland in de Koningsklasse gaat rijden, natuurlijk de MXGP. Ja, we spreken hem zo meteen uitgebreid. En bij ons is ook oud tafeltennisgrootheid Bettine Vriesekoper. Met haar praten in onze zomerserie over een leven na de topsport. En ze vertelt zij over haar liefde voor journalistiek en China. En 5 minuten geleden is begonnen de strijd om de Europese Supercup tussen Real Madrid en Atalanta. En daar gaan we eerst even buurten, Chris Wobbe, want de eerste bewegingen zijn gaande. Hoe gaat het? Het staat 0-0 in de 5e minuut, maar zoals verwacht een dominant Real Madrid. Terwijl nu in de diepte Mbappé voor het eerst wordt aangespeeld. In de punt van het strafgebied meteen omsingeld door spelers van Atalanta Bergamo. Hij moet even terug. Real blijft via Bellingham gewoon in balbezit. Speelt even terug naar Tchouaméni. Real Madrid dus winnaar van de Champions League. Voor de 15e keer is dat gelukt. En de finale Wembley tegen Dortmund 2-0 gewonnen. En dat mooie Atalanta Bergamo 8 jaar geleden begon eigenlijk de opmars te vergelijken met een soort FC Volendam van Italië destijds. Maar uiteindelijk kwamen daar de resultaten en natuurlijk ook de Italiaanse romantiek bij. De inspirerende trainingsmethode van Giampiero Gasperini, Italiaanse trainer 66, grote vriend van Carlo Ancelotti, de Italiaanse trainer van Real Madrid. En langzaam maar zeker kwam Atalanta omhoog, ook op de Europese ranglijst en in de Europese toernooien, resulterend dus in die finale in Dublin eind mei dit jaar. 3-0 gewonnen van Bayer Leverkusen, dat het geweldige seizoen ook speelde. 1 wedstrijd verloren en dat was nou juist die finale van Atalanta Bergamo. Een volksfeest dus voor die club die voor het eerst zich in een Supercup finale meldt en nu uitkomt via de Ketelaren. De Belg die diep steekt op de doorgelopen Zappacosta in het strafgebied van Real Madrid. Met al die sterren is het uiteindelijk de vallende Rudiger, denk ik, die dat is, die bal weghaalt. Nee, het is Mendy moet dat doen. Daar was even zo'n speldenprik van Atalanta Bergamo met aanvoerder Marten de Roon. 1 keer won hij dus een hoofdprijs, de Europa League. Hij moest het even in de ogen kijken van Dani Carvajal. Carvajal die 6 keer de Champions League heeft gewonnen. 0-0 bij Real Madrid Atalanta. Als je een motocross-fan bent, dan moet je komend weekend natuurlijk in Arnhem zijn. Want daar wordt dan de Grand Prix van Nederland gereden. Aan de start van de MXGP natuurlijk de Brabander Glenn Goldenhoff. Hij is bezig aan zijn 10e seizoen in de hoogste klasse van de motocross. En vanavond bij ons. Glenn, goedenavond. Goed dat je er bent. Goedenavond. Hoe is het met je eigenlijk? Ja, het gaat goed. Goed. Gewoon goed? Erg goed, beetje goed, matig goed. Hoe goed? Heel goed. Oh, wat goed. Heeft dat te maken met de Grand Prix in Zweden afgelopen weekend? Nou, eigenlijk niet zozeer. Eigenlijk meer met de Grand Prix van Arnhem van komend weekend. Ik ben heel gemotiveerd en ik heb er heel veel zin in. Dus eigenlijk meer daardoor. Ja, want hoe groot is die Grand Prix van Arnhem voor je? Ja, dat is heel groot. We hebben maar 1 GP in Nederland. Uh-huh. En die is dan komend weekend. We hebben er wel eentje gehad net over de grens hier. Dicht bij Eindhoven in Lommel, ja. In België. Dus daar zijn eigenlijk de 2 grootste wedstrijden voor zekere Nederlander zijnde. Ja. Zometeen gaan we het echt uitgebreid hebben over die Grand Prix van Arnhem. Toch nog eventjes over Zweden. Hoe ging het daar van de week? Ja, een beetje ietsjes minder eigenlijk. Resultaten waren zeker niet geweldig. Ja. Ik verwacht van mijn eigen dat ik het wel ietsjes beter doe dan dat ik gedaan heb. Maar goed, we blijven er hard aan werken om dingen te verbeteren. En het is qua snelheid zat het. Waarvan je dacht, nou, dit is het net niet? Nou, als ik 9 en 6 word, dan zijn normaal niet de plaatsen waar ik hoor te rijden, nee, vind ik zelf. Dat snap ik, hoor. Dat je aan de resultaten kijkt. Maar ik bedoel ook, voel je het aan je motor? Waar zit het in dat het net niet goed genoeg is? Nou ja, ten eerste moet ik wel zeggen dat het deelnemersveld gigantisch sterk is. En ja, er zijn heel veel goede rijders. En ik denk dat momenteel 3 strijden nog om de wereldtitel. Waaronder onze andere Nederlander Jeffrey Hellings. Dus die zijn allemaal gebrand en die willen per se winnen om uiteindelijk die punten te kunnen pakken. En daar neem ik het momenteel tegenop. Tweede man zat ik er niet heel ver vandaan. In ieder geval in het groepje waar ik reed. Maar het is moeilijk. Alles moet kloppen en zeker bij mij. En ja, we hadden nog wel wat dingetjes waar we aan hadden moeten werken afgelopen weekend. En uiteindelijk wel positief afgesloten, want de snelheid was goed. Dus we kijken nu positief uit naar Arnhem. Je zit al het 10-8 in volgende seizoenen in die hoogteklasse, die MXGP. Eerst even, hoe lang zit je al wanneer ben je begonnen met op die motor te zitten? Hoe lang geleden is dat? Toen ik 9 jaar oud was, toen ben ik begonnen met crossen. En ik denk dat ik in 2010 ben ik echt professioneel gaan doen. Ben ik ook gestopt met school. En ja, de eerste 2 jaren waren gigantisch veel blessures. En daarna ben ik eigenlijk, ik denk een beetje in 2013, een beetje doorgebroken. Mijn eerste podiums weten te halen. En zelfs mijn eerste GP-overwinning. En ja, vanuit daaruit is het alleen maar doorgegroeid. En toch nog eventjes, ik was 9, ging ik op die motor. Was dat familiair bepaald? Of was het in de omgeving? Meestal gaan die dingen zo. Hoe kwam je op een motor terecht op je 9e? Want ik zat er niet op bijvoorbeeld. Nou ja, ik had voor de motocross heb ik 2 jaar BMX gedaan. Maar ja, mijn broer die crosste, mijn oom crosste, ja. De buren die deden crossen. Ja, en dan rollen die langzaam in, hè. Mm-hmm. En dat BMX, hè, dat is net zo gevaarlijk als dat crossen, toch? Hoe was dat dan? Ja, dat klopt. Heb ik uiteindelijk maar 2 jaar gedaan. Maar goed, de jaren daarna zijn we altijd... ja, ik kom uit Hees. Hees en omstreken zijn we altijd aan het graven geweest. Bulten maken en springen en altijd op die fietsjes bezig. Maar uiteindelijk ja, toch de overstap gemaakt naar het motocrossen. En ja, al mijn vrienden daar. En ja, uiteindelijk... heb ik er tot nu toe geen spijt van. Nee. Je zegt dat ik vooral die eerste jaren had ik gewoon echt heel erg veel last van blessures. Hoe komt het dat vooral aan het begin van je carrière zat? Nou ja, dat weet ik niet. Misschien een beetje onervaren. Meteen in de MX2-klasse. Ik heb daarvoor wel EK's gereden natuurlijk. Maar ja, ik denk dat je het zo moet zien. Het is een hele gevaarlijke sport waar heel veel risico's bij komen kijken. En je bent eigenlijk ook een soort van verplicht om de risico's te nemen. Anders doe je gewoon niet mee aan de top. En ik denk dat ik inmiddels... Oké, ik heb daarna nog wel ernstige blessures gehad in 2019 en 2020. Maar uiteindelijk, ja, ik heb inmiddels best wel wat ervaring, zeker op dit niveau. En je moet een goede balans zien te vinden tussen de risico's die je wil nemen. En ja, je moet op een gegeven moment ook een keer zeggen van oké, misschien moet ik maar een tandje minder doen. Maar merk je dat ook, dat je iets voorzichtiger wordt naarmate je ouder wordt? Nou, dan niet zozeer. Ja, kijk, ik rij op de zwaarste motor die er is. Dat is de 405cc. En hij geeft nog wel eens waarschuwingen. Maar wil je daarna toch nog doorgaan op die snelheid waar je mee rijdt... Ja, dan is de kans heel groot dat je er uiteindelijk afgeslingerd wordt. En, Hoe werken die waarschuwingen? Nou ja, dan gaat het een keer mis en dan weet je het nog net onder controle te houden. Ah, ja. En ja, dat doet hij soms 1 keer, soms 2 keer. Maar bij de 3e keer is gegarandeerd gaat het mis. Glenn, je rijdt al 9 jaar in de top 10. Momenteel sta je 7e. Help ons eens even. In een gemotoriseerde sport is de kwaliteit van de motor natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe belangrijk is dat bij jullie? Is dat ook van doorslaggevend belang? Of liggen die motoren ver uit elkaar, de mogelijkheden? Hoe werkt dat? Ik denk als je het een beetje vergelijkt met Formule 1. Dat is totaal het tegenovergestelde. Bij Formule 1 moet je echt de beste auto hebben om te winnen, zou ik zeggen. En in de motocross is dat zeker anders. Je hebt heel veel mogelijkheden en middelen. Je moet zorgen dat je met je team zeg maar een motor voor jou kan maken wat voor jou het beste werkt. Elke rijder is anders. Dus ja, je moet met de technische mensen echt iets vinden wat echt bij jou past. En ja, in de motocross is het ook zo, elke ronde is anders. De baan die verandert. We rijden op onverharde banen, zeg maar. En ja, we hebben te maken met verschillende sporen, knippen, verschillende rijders. Normaal staan we met 40 man aan de start. En ja, inmiddels krijgen we ook nog zand in ons gezicht, waardoor de visie eigenlijk volledig weggaat. Dus dan moet je zorgen dat het ook nog schoon blijft. Dus ja, op de motor ben je wel redelijk druk, zeg maar. Maar je moet natuurlijk ook de mensen om je heen hebben en de mogelijkheden om aan die motor te sleutelen en al die voorbereidingen te doen. Zitten daar echt topteams bij, waar jij zelf ook bij zit, en kleinere teams? Hoe werkt dat? Ja, er zijn een aantal privéteams die het ook heel goed doen. Maar natuurlijk de fabrieksteams die stijgen er meestal wel bovenuit. Die hebben gewoon ja, meer mensen, meer mogelijkheden. En ja, momenteel rijk voor Fantech Factory. Dus daar zit ook de fabriek achter. En ja, daar werkt eigenlijk allemaal heel goed. En ik moet wel zeggen, het team is veranderd naar Fantech afgelopen jaar. En ja, op het begin moet je toch een beetje wennen aan elkaar. Maar ik denk dat we inmiddels heel veel progressie geboekt hebben. En dat we allemaal op één lijn liggen. En ja, zo bouwen we verder. Dit weekend dus de grote prijs van Arnhem, de Grand Prix daar. Dat is dan de 16e Grand Prix in het wereldkampioenschap. Je bent nu 7e in de WK-stand. Ben je tevreden of denk je, oh, toch wat laten liggen? Het had beter gekund. Nou, ik ben zeker niet tevreden. Huh? Als ik kijk naar andere jaren, afgelopen jaar, de jaar daarvoor, heb ik toch minimaal 5 à 6 podiums per jaar. En dit jaar heb ik nog geen één podium weten te behalen. Ja. Dus dat is zeker het doel in Arnhem, om proberen daar toch op dat podium te komen. En ja, ik sta nu 7e, best wel ver achter. Maar ja, momenteel kijk ik niet meer naar de stand of ik nou 5, 6 of 7 word. Ja, ik bekijk het per wedstrijd. Medaille is sowieso al uit zicht. Dus ik ga voor elk weekend het maximaal eruit halen. Heb je dan wel eens de angst, want je bent 33, dat je dan denkt, oeh shit, het zou wel eens het seizoen kunnen zijn dat ik net over de heel ben, dat het nu net minder gaat worden? Of is dat iets dat je dan helemaal niet bezighoudt? Natuurlijk, ik word ouder en ik loop tegen het einde van mijn carrière aan. Maar ja, ik ben 33, daar is in de cross misschien een beetje oud. Maar in mijn hoofd ben ik nog heel jong en mijn ambitie is nog zeer groot en de motivatie ook. Merk je het fysiek wel eens dat je denkt, oeh, dit kon 5 jaar geleden nog wel en dit wordt nu toch moeilijker? Ja, soms met herstellen na een Grand Prix, zeg maar. Ja, ja, dan heb je misschien wel eens wat meer tijd nodig. Maar goed, ja, die kunnen we dan ook pakken. We hebben door de week geen wedstrijden. Dus je hebt de volledige week om weer terug goed te zijn tegen de volgende GP. Neem ons eens mee, hoe zwaar is zo'n Grand Prix? Wij zien jullie natuurlijk op die schitterende manier door dat beeld vliegen, werkelijk. Maar hoe zwaar fysiek en hoe train je dat? Wat doe je los van de motortraining allemaal? Ja, ik denk dat motocross toch wel een van de zwaarste fysieke sporten is. En dat is mede ook wat ik net allemaal al uitgelegd had, dat elke ronde is anders. Ja, je werkt heel veel met je benen, met je core. Het cognitieve speelt er ook een grote rol in. Je doet heel veel dingen tegelijk op de motor. En ja, als ik kijk naar mijn trainingen door de week, wij zitten op de wielrenfiets, we doen mountainbiken, natuurlijk krachttraining. Zorgen dat we los blijven. Dus de verzorging is daarin ook heel belangrijk. En zwemmen, noem maar op. We doen eigenlijk van alles. Ja. Je hebt nu in 9 seizoenen MXGP. Ben jij nog nooit buiten de top 10 geëindigd. Wat zijn dan de dingen die als je nu in terugkijkt, gaan we nog echt niet te veel doen, want je blijft nog lekker crossen. Maar toch zijn er dingen die er uitspringen uit die afgelopen 9 jaar, waarvan je denkt, ja, dat blijft me toch echt bij. Nou ja, ik denk dat ik 2 grote wedstrijden heb gewonnen. En oké, dat is dan wel niet tijdens een Grand Prix. Ik heb 5 Grand Prix's gewonnen. Maar ik denk mijn mooiste overwinningen, die zijn toch wel tijdens de Motocross of Nations geweest. In 2018 en in 2019. Mm-hmm. En dan in 2019 hebben we uiteindelijk de Motocross of Nations gewonnen met Team Nederland. Voor de ogen van de koning. En dat was dat weekend in Assen. En dat is wel iets wat je altijd bijblijft. En waarom telt dat dan toch zwaarder dan die Grand Prix's? Nou, ik wil niet zeggen dat het zwaarder telt, maar normaal gesproken tijdens een Grand Prix dan, ja, is ieder voor zich, zeg maar. Mm-hmm. Dan is het echt individueel en tijdens de Motocross of Nations rijden met een team. En dan komen alle Nederlandse fans echt voor Team Nederland. En als je dan die wedstrijd weet te winnen, ik wist dan ook beide mandjes te winnen. Voor eigen publiek en wat ik zeg, voor de ogen van de koning en in eigen land. Ja, en dat was een gigantisch geweldig weekend. Jullie trekken met die hele club, zeg maar, de wereld over. Jullie zijn natuurlijk concurrenten van elkaar, of ben je ook een beetje collega's van elkaar? Wat overheerst eigenlijk? Ik denk wel collega's. Iedereen heeft best wel wat respect voor elkaar. Natuurlijk, als het hek valt, is dat ietsjes minder. En gaat iedereen voor zich. Maar de meesten die we kennen wel een beetje de limiet. Soms wordt daar overheen gegaan. En dat hoort een beetje bij de motocross. De rivaliteit is momenteel wel wat groter. En zeker als het vooraan in de GP spannend is in het kampioenschap. Dus het hoort een beetje bij onze sport, denk ik. Glenn, blijf er even bij. We gaan heel even buurten bij het voetballen. Bij Real Madrid tegen Atalanta. Chris Wobbe, je hebt ons niet onderbroken. Dus betekent dat het nog 0-0 is? Ja, dat is inderdaad zo, Tom. 0-0, wel 2 mogelijkheden gezien voor Real Madrid. Mbappé, zijn eerste schot, werd geblokt vanaf 1,5 meter afstand van de doellijn. Werd aangespeeld, vrijgespeeld eigenlijk via die rechterflank waar Carvajal doorkwam. En zojuist gebeurde dat weer. Toen liep Mbappé een beetje weg uit de spits en dook Vinicius Junior op. Die miste de voorzet van Carvajal net aan. Dat waren twee gevaarlijke momenten aan de kant van de 15-voudig Champions League winnaar Real Madrid. Kampioen van Spanje neemt het op tegen Atalanta Bergamo. Winnaar van Europa League en de nummer 4 van Italië afgelopen seizoen Champions League deelnemer. Nederlandse invloed is er natuurlijk in de persoon van Martin de Roon. Hij de aanvoerder bij de Italianen. En ook Mitchell Bakker zit op de bank. De man uit Purmerend. Bij de Italianen. En het is Hans Hateboer die zo lang speelde voor Atalanta Bergamo. Hij na 7 seizoenen gaf er de brei aan. Tenminste mocht eervol vertrekken. Gaat spelen voor Stade Rennes. Met in zijn achterzak ook de medaille van de Europa League. Terwijl nu Atalanta naar voren toe komt. Voorzet weggekopt door Rudiger voor Real Madrid. En bij de achterlijn is het Mendy die onder druk wordt gezet door Atalanta. Dat steeds meer lef toont, wat meer positiewisselingen doorvoert en wat langer op de helft van Real Madrid durft te voetballen. En nu dan deze diepe bal, ja, die had een beter lot verdiend. Maar uiteindelijk wordt er dan over de achterlijn gespeeld. Erg jammer, want er zat wel veel meer in voor Gym City van Atalanta Bergamo. Voorlopig 0-0 in Warschau bij de Supercup finale tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo in de 20e minuut. En onze gast is Glenn Koldenhoff, een motocrosser. Gaat natuurlijk in de MXGP aankomend weekend de Grand Prix van Arnhem rijden, Glenn. Heb jij in de afgelopen 10 jaar jouw sport eigenlijk erg zien veranderen? Ja, zeker. De techniek die gaat natuurlijk hard vooruit. De promotor in ons kampioenschap heeft echt flinke stappen gemaakt. Ik denk ook dat we het goed doen als motocrossend Nederland. We komen steeds meer in het nieuws. De wedstrijden zijn live op het NOS, weliswaar of op tv of via een stream. Mm-hmm. Dus onze sport is zeker wel groeiende. En daar hebben we natuurlijk ook wel te danken aan de resultaten die we rijden in Nederland. Ja. En daar zo meteen natuurlijk ook over jouw collega Jeffrey Herlings, die veel in het nieuws is. Maar je zegt het gaat sneller door de techniek ook. Maakt dat de verschillen binnen het veld groter of komt het daardoor juist dichter bij elkaar? Nou, ik denk dat het dichter bij elkaar komt. En de techniek die gaat zo hard vooruit dat soms de banen, zeg maar, mm-hmm. Die kunnen de techniek niet helemaal volgen. En daardoor komt het dan? Doet de promotor. Ja, ik weet het niet. Het gaat voor het zo hard en zo snel. En ze proberen de snelheid uit de wedstrijd te halen door meer obstakels erin te brengen. En het is moeilijk. We geven gewoon veel gas. Maar betekent het gewoon dat die banen dat ze eigenlijk te klein zijn? Dat de afstanden te kort zijn? Of dat het saai wordt? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, saai wordt het zeker niet. Het is ook vaak een indruk bij de sport, maar nee. Nee, ik denk dat er vooral meer springschansen in gemaakt worden. Waardoor je eigenlijk meer in de lucht hangt dan dat je op de grond zit. En als je op de grond zit, dan heb je tractie en dan gaat die snelheid omhoog. En als je in de lucht zit, dan gaat er toch wel snelheid uit. Dus ze proberen er best wel wat obstakels in te leggen. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook spectaculairder maakt voor het publiek. Maar de risico's die worden daardoor misschien ook wel iets groter. Die risico's, je had het er al even over, blessures. Je hebt zelf ook rugwervels bijvoorbeeld gebroken. Herlings is voortdurend nieuws geweest met het aantal. Accepteren jullie dat als een soort gegeven van het hoort er nou eenmaal bij of zo? Want ik kan me toch ook voorstellen, rugwervels breken, zullen een heleboel mensen krijgen daar nu al de schrik van als ze het alleen horen. Nou ja, dat is zeker. Maar elke keer als ik op de motor stap, weet ik dat het een risico is. En onze sport is gewoon gevaarlijk. En wat je zegt, het hoort er een klein beetje bij. Er zijn denk ik weinig motocrossers die zowat niks hebben gebroken of niks hebben meegemaakt. Dat is onze sport. En zeker op dit moment, er worden zoveel risico's genomen om uiteindelijk aan goede resultaten te komen. Maar dan heb je bijvoorbeeld in de Formule 1 zijn ze heel lang bezig geweest op allerlei manieren om toch een soort veiliger sport uiteindelijk te maken. Zijn die mogelijkheden er eigenlijk bij jullie? Of zeg je, ik zou niet weten hoe we maatregelen moeten nemen om het veiliger te krijgen? Nee, daar zijn ze eigenlijk wel altijd mee bezig. Zowel de promotor als de merken qua bescherming. Inmiddels zijn er ook soort van airbags, protectie zeg maar voor het lichaam. Dus er wordt zeker wel hard aan de weg getimmerd met qua bescherming en ook zeker op de wedstrijden zelf. Ja. Je zei al, er is veel aandacht voor de MXGP. Komt ook door bijvoorbeeld Jeffrey Herlings natuurlijk, die veel nieuws is. Is dat ook wel eens jammer dat iemand anders dan heel veel aandacht krijgt of maakt dat niet zoveel uit? Ik vind dat niet zo erg. Ik heb eigenlijk altijd een beetje in de schaduw gestaan van Jeffrey. We zijn beide in 2010 in de MXGP gekomen. Ja, natuurlijk in de MX2 begonnen. Ja. En ja, ik denk ook mede dankzij hem is onze sport zo gegroeid. En zeker in Nederland. Hij heeft natuurlijk een aantal wereldtitels. Maar ik vind het totaal niet erg. Het is alleen ja, goed voor de sport dat het blijft groeien. En hoe betere resultaten dat wij rijden, hoe meer aandacht er voor onze sport is. Dus dat is alleen maar goed. Een beetje ergernis wel zitten dat een week daarna de Grand Prix van Nederland is in de Formule 1. En ook een gemotoriseerde sport. Ja. Doodzaai, die auto's rijden gewoon achter elkaar aan. Veel minder gevaarlijk. En dan sloven jullie je eruit en dan krijgen jullie niet eens de helft van de aandacht. Nou ja, dat is hoe het werkt. Formule 1 is natuurlijk veel en veel groter. De MotoGP ook. Maar ja, inmiddels in de MXGP wordt er ook hard gewerkt om het zeker het niveau weer omhoog te krijgen. Maar bijt het wel eens? Denk je wel eens, kijk eens naar ons. Dit is pas spectaculair. Ja, zeker. Maar ja, het is een kwestie van dat de mensen het meer te zien krijgen. En dat hebben we natuurlijk ook zelf een beetje in de hand. Maar neem ons eens mee, want hoe groot is dat hele internationale circus? Je zegt het is kleiner uiteraard dan Formule 1. Alles is kleiner dan Formule 1, maar ook kleiner MotoGP. Maar hoe groot is het wel? En aan wat voor bedragen moet ik bijvoorbeeld denken? Ik hoef niet inkomen te weten hoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Wat gaat er om in zo'n hele ploeg? Wat gebeurt er allemaal in jullie wereld? Ja, er gebeurt veel. Het zijn grote teams. De budgetten voor een jaar zijn ja, best wel gigantisch. We rijden naar Argentinië, we rijden naar Indonesië. We gaan nog naar China toe, naar Turkije. We reizen de hele wereld rond. En al het materiaal moet overal ja, per vliegtuig vervoerd worden. Daar zitten een mannetje of 16 in mijn team, als ik zo goed reken. En ja, die hebben allemaal hun eigen job. Het is ja, maar niet dat, zo groot. Dan kun je toch bijna alleen met fabrieksteams rijden? Of zijn dat dan hele rijke particulieren die een eigen motortje hebben meegenomen? Nou ja, we moeten het echt wel hebben van de sponsoren. En dat is in onze sport heel belangrijk. En ja, mensen die het mooi vinden, die er passie voor hebben. En ja, daar moeten we het wel een beetje van hebben. De fabrieksteams die supporten natuurlijk wel goed. Maar ja, voor de privéteams is het natuurlijk wel ietsjes moeilijker. Ja. Glenn, je bent in maart vorig jaar vader geworden. Ja. Zit je nu eigenlijk anders op de motor? Nee, dat is een beetje het gekke. Ik denk totaal niet. Zo snel, of ja, als die helm opgaat, dan is gewoon alles uitgeschakeld. En dan moet het zo hard en zo snel mogelijk. Ah, ja. Dus, en relativeer je het ook niet meer dat je denkt, overwinningje, plaats je hoger of lager, wat maakt het uit, ik heb thuis mijn kind. En, Nee, zo denk ik er eigenlijk niet over. niks veranderd? Nee, niks veranderd. Wat dat betreft zeker niet. Ik denk wel dat het ietsjes, zeg maar, voorheen kon ik zeg maar heel gefocust zijn en misschien wel iets te. En nu ben ik ietsjes relaxter en ietsjes losser. Dus ik denk dat het wel een goede combinatie voor mij is. Kijk, op naar Arnhem. De Grand Prix, de grootste wedstrijd kan ik me voorstellen voor jou, omdat het in Nederland is. Wat is het voor baan? Waar moeten we op letten als we gaan kijken? Ja, het is een typische Nederlandse zandbaan. Waar alle Nederlanders zijn opgegroeid, als het ware. Dus ja, voor de Nederlanders is het goed. Het is een heel mooi terrein. Goed voor het publiek, ze kunnen veel zien en een goede organisatie zit erachter. Dus wat dat betreft, ja, spanning en sensatie gaat er zeker komen. En ja, ik ga alles geven en proberen daar op het podium te komen. Leuk. Succes daarbij en veel plezier ook. En fijn dat je ons wilde vertellen over sowieso jouw sport, maar natuurlijk ook over die Grand Prix van Arnhem die dit weekend gereden gaat worden. Dankjewel, Glenn Kolenhoff. Gaan wij nog even naar Chris Wobbe. Je zei, Chris, Atalanta komt langzamerhand iets brutaler, iets meer in de wedstrijd. Zet dat door? Ja, via de Roon zojuist. De middenvelder dook op in het strafgebied van Real Madrid. En eigenlijk via het achterhoofd van Militao kwam de bal op de bovenkant van de kruising. En twee minuten daarna was het Ederson, inmiddels in bezit van een gele kaart. Hij schoot vanaf afstand een meter of twee naast. Dus de laatste twee kansjes zijn voor de Italianen 0-0 nog steeds in Warschau met langdurig balbezit nu voor Atalanta Bergamo. Via de Ketelaren, de Belg, Nog steeds in dienst van Bergamo. Dus werd eerst gehuurd van Milan. Is nu definitief overgekomen. Want Zappacosta die heeft zo'n haarnetje gekregen eigenlijk. Een stukje verband. Want Zappacosta blesseerde het achterhoofd in een rechtstreeks duel. Het ging allemaal wat ongelukkig. En ook zeker niet expres. Maar hij heeft nog wel dat haarnetje dus om. Dat witte haarnetje. Terwijl Atalanta nog steeds in balbezit blijft met Ruggeri. Aan de overzijde van het veld. Loekman natuurlijk de man van de Europa League finale. Geboren in Engeland. Spelend voor Nigeria. Hij scoorde maar liefst 3 keer tegen Leverkusen. Het was echt zijn avond. Een avond van Atalanta. 28 mei. Jongstleden in Dublin. Terwijl nu weer Pasalic naar voren toe komt. Gaat de bal naar de buitenkant. Dat is het systeem wat Atalanta speelt. 3 centrale verdedigers. 2 wingbacks. En dan 2 middenvelders. Die wat controlerend spelen. Nu dan de voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Verdedigd door Real Madrid. En is het Mbappé die halverwege zijn eigen helft moet oppikken. Terugspeelt naar Carvajal. Doorspelen dan naar Valverde. Valverde met de diepe bal. En dan is Mbappé weg aan de rechterkant van het veld. Wordt er keurig verdedigd door Jean. Dat is de Zweedse verdediger. Hij is een grote gestalte en snel ook. Sneed Mbappé de pas af. Mbappé hield nog even in. Tekende natuurlijk op 16 juli. Werd hij gepresenteerd bij Real Madrid. Zijn laatste wedstrijd 9 juli. Dat was de halve finale tussen Frankrijk en Spanje op het EK. En nu is hij in de spits bij Real Madrid. Gescoord heeft hij nog niet. Niemand heeft nog gescoord. Half uur gespeeld. Real Madrid, Atalanta Bergamo 0-0. NPO Radio 1. Het is 9:30 en dus tijd voor het NOS Journaal met Dorien Bouwman. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag een meisje had aangereden op een zebrapad in Maassluis. Het 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd gisteravond aangehouden in Schravenzande. Het is een man van 53 uit Maassluis. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe gevaarlijke variant van het Mpox-virus in Afrika, ook wel bekend als apenpokken. De uitbraak is aangemerkt als internationale noodsituatie. Het Franse OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar de online agressie tegen Iman Gelief, de Algerijnse bokster die in Parijs Olympisch kampioene werd. Een van haar tegenstanders beweerde dat ze te harde klappen gaf voor een vrouw. Veel mensen begonnen daarop te suggereren dat Gelief een man is. En het extremistische Duitse tijdschrift Compact mag voorlopig toch blijven verschijnen. De Duitse regering verbood het blad vorige maand omdat het zou aanzetten tot haat. Maar een rechter heeft het publicatieverbod opgeschort totdat de zaak grondig is uitgezocht. Langs de lijn en omsteken. 9:55, welkom terug. We spraken net met Glenn Goldenhoff, de motocrosser. En deze sportzomer duiken we ook in het leven van mensen na de topsport. Is dat er? Antwoord is ja. Maar hoe bouw je je leven verder op naar je sportcarrière? Vandaag doen we dat met iemand die van 1977 tot 2002... maar liefst 25 jaar tafeltenniste op het allerhoogste wereldniveau. Heel veel kampioenschappen, Europees kampioenschappen, oneindig veel nationale titels en met afstand de beste tafeltennister die Nederland ooit gekend heeft. Bettine Vriesekoop. Die bal leert mij eigenlijk hoe ik me moet gedragen. Ik vond het ook heel leuk toen ik de eerste keer ging spelen. Stond ik echt te springen achter die tafel. En de gedrevenheid van Bakker en de ambitie ook van Vriesekoop samen. Wij gaan iets neerzetten. Nou, dat hebben ze gedaan. Nou ja, ik was al tweede van Europa geworden. Ik was al derde van Europa geworden. Ik denk, als ik een laatste stap wil maken, als ik echt een titel wil halen, dan moet ik hier doorheen. Dan moet ik door deze pijn heen. Een stage gelopen, een trainingsstage in China. Ziet er slecht uit. Ze heeft ontzettend veel arbeid moeten verrichten. Ja hoor, het maakt het schitterend zelf uit. Het Europese kampioenschap, dat heeft altijd gewild. Bettine Vriesekoop, sportvrouw, 1985. Ja. Matchpoint voor Bettine Vriesekoop. 30 jaar inmiddels. En na 10 jaar weer aan de top van het Europese tafeltennis. De halve finale bij dubbel uitgeschakeld. Dus een bronzen medaille. En hier wordt ze 10 jaar na Boedapest weer Europees kampioen. Voor mij was het een bevestiging van het feit van, zie je wel, ik kan het. Lang geleden, ze zit inmiddels hier en na haar topsportcarrière werd ze correspondent in China. Ze schreef verschillende boeken over het land en de cultuur. En afgelopen mei kwam haar nieuwste boek uit over het Taoïsme. Welkom. Dankjewel. Je zat zo te luisteren van, het is wel goed zo? Ja, jeetje, ja. Nou, ik weet precies waar het uitkomt allemaal. Ja, dat, ik heb een goed geheugen. Dus. Sport sowieso. We zitten natuurlijk net na de Olympische Spelen. Ben jij iemand die dan nog de sport volgt? Jouw sport nog volgt? Of is dat een afgesloten hoofdstuk? Ja, ik volg het wel. Maar ik zit niet de hele dag voor de buis, hoor. Maar natuurlijk hou ik het bij. En ik vind het ook heel interessant om te volgen. En heel veel sporten volg ik eigenlijk. En tafeltennis dan toch nog een beetje meer dan andere sporten? Jawel, zeker. En ik volg dat natuurlijk eigenlijk wel op de voet. En ook die eerste rondes met name vind ik ook altijd interessant. Want ik weet eigenlijk vaak wel hoe het eindigt namelijk. En dan denk je, ik wil die verrassingen zien en dat zit. Ja. Je bent natuurlijk zelf ook, dat blijkt ook net wel, maar dat weet je nog goed, extreem succesvol geweest in het tafeltennis. Hoe belangrijk is dat nu nog, 30 jaar later? Nou, eigenlijk, ik denk voor elke topsporter, maar ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het een enorme opstap is. En ook altijd een blauwdruk is voor en blijft voor wat je de rest van je leven doet. Ja. En bij mij is dat natuurlijk helemaal evident. Want ja, ik ben natuurlijk doorgegaan op China. Ja. En door tafeltennis ben ik in China gekomen. En anders had ik nooit dat pad gekozen. Dus tafeltennis blijft gewoon voor mij heel belangrijk. En ook in relatie tot China, maar ook toch wel ook professioneel. Want het is een programma over wat doe je na de topsport. Nou, heel veel mensen worden trainer. Heel veel topsporters blijven in hun vak. Dat heb ik wel. Uiteindelijk ben ik ook alweer teruggekomen in tafeltennis. Maar ja, ik kan niet alleen maar tafeltennis trainer of coach zijn. Of sparringpartner. Want ik hou mezelf ook fit door gewoon te sparren met mensen. Maar ik heb dat andere verhaal nodig, dat schrijven over China. Want anders dan word ik wel een beetje ongelukkig. Ja, maar ik zit wel ook af te vragen, want dat snap ik heel goed dat het je vormt. En dat het in die zin natuurlijk sowieso een blijvende indruk is voor de rest van je leven. Maar die concrete titels, denk je daar nog wel eens aan als je nu in de tuin zit, zeg maar? Nou, als ik naar die spelen kijk, dan heb ik ook wel een beetje pijn af en toe. Van de gemiste kans die ik heb net niet gelukt gehad. In Seoul. En dan net niet gelukt in Seoul. Dat was allemaal heel pijnlijk natuurlijk. Dat verhaal kent iedereen. En de verhalen ook die men niet kent daarover natuurlijk. Die doen ook eigenlijk nog meer pijn. En ook doet pijn dat ik op mijn top niet die Olympische Spelen heb kunnen doen. En dat daar kon ik zelf niks aan doen. Maar eigenlijk toen mijn carrière eigenlijk al klaar was. Toen kon ik pas de eerste keer aan de Olympische Spelen meedoen. En als ik dat nu zie, dan denk ik, ja, als ik 16 was geweest en ik had daar eerst ervaring op kunnen doen, dan had ik in ieder geval een medaille gehaald. Dat is duidelijk. Want de Olympische Spelen, dat is voor de meeste sporten toch net iets makkelijker. Zeker in tafeltennis dan een WK. Omdat de kwalificatie meer verdeeld is over verschillende continenten. Nee, omdat gewoon het speelveld, het is gewoon een kleiner schema. Maar komt dat nu nog af en toe langs, dat beeld? Als je kijkt, komen die beelden dan toch nog terug, die gedachten? Ja, zeker. Ja. Ja, dat blijft zeker, ja. En nou zei ik ben daardoor in China natuurlijk terechtgekomen. Dat is het pad. Maar in je manier van hoe je dan zeg maar je andere werk waar we zo op komen bent gaan doen, doe je dat dan op dezelfde intense manier als je topsport? Neem je daar ook dingen uit de sport mee? Tuurlijk. Maar ik ben niet zo iemand die een potje Scrabble speelt en dan per se wil winnen. Nee, maar of zo. Ik bedoel, als je gewoon reportages maakt en dingen. Wil je ook de beste, zit nou, die drang er heel erg? Tuurlijk, je hebt. Ik heb heel erg sterk van als ik iets doe, dan wil ik het ook goed doen. Mm-hmm. En dan moet je ook gedisciplineerd zijn. En dan moet je gewoon verantwoordelijkheid nemen voor de dingen. En dan mag je niet slordig zijn. En kijk, tafeltennis is een sport. Dat gaat natuurlijk verschrikkelijk snel. En het gaat steeds sneller. Er gaan ook weer dingen die minder moeilijk zijn nu dan dat ze toen waren toen ik speelde. Dan gaat het met name dan over rotatie en over plaatsing en dat soort dingen. Maar wat heel belangrijk is dat je precies bent. Precies en niet slordig. Dat is in elke topsport is dat belangrijk. Maar in tafeltennis zeker. Want bedoel, dat gaat allemaal om zulke kleine dingetjes en details. Dat neem je wel mee in een later leven. Dat je ook gewoon heel secuur bent en blijft. Hoe behoed je jezelf voor slordigheid? Gewoon de dingen doen. Dat is mijn motto ook, wat ik in mijn nieuwste boekje steeds naar voren breng. Dat je moet doen wat nodig is. En natuurlijk meer dan nodig is, maar in ieder geval doen wat nodig is. Wat je staat op en wat zijn je taken die dag. En dat heb ik wel geleerd ook in mijn privéleven. Want ja, ik ben ook alleenstaande moeder ben ik geweest. En ja, dan moet je ook toch gewoon, ondanks het feit dat je dat alleen moet doen en verdriet hebt. Want mijn man was overleden toen ik zwanger was. Moet je toch gewoon alles doen. Want je kan niet zeggen, nou ja, vandaag maar even die luier niet. Dus dat ben ik, en dat weet elke moeder, maar ik zeker. Omdat ik ook een moeder moest zijn met verdriet samen. Dus dan weet je gewoon, je moet de dingen doen. En je moet opletten en bij de les blijven. En dat heb ik wel echt van tafeltennis geleerd. Dat je bij de les moet blijven. Je liefde voor China, was die er eigenlijk meteen toen je in aanraking kwam met dat land? Of is die langzaam gegroeid? Nou, eerst was er eigenlijk een soortement van haat eigenlijk. Weet je, dat je daar komt en op je 18e. En dat was natuurlijk een hele andere tijd dan nu. Want ja, je kon niet even elke dag een vlucht nemen naar China. Dat was een vlucht, ging niet eens direct op China bijvoorbeeld. Ik moest naar Hongkong en dan daarna met de trein 46 uur naar Peking. Dus ik had echt zoiets van, wat is dit? Alles is gewoon zo moeilijk en zwaar en anders. En weet je, geen westers producten bekennen en zo. En dus ik had eerst zoiets van, nou, dit is vreselijk. En hier wil ik nooit meer terugkomen. En dan op een zeker moment ben je thuis. En dan ga je eigenlijk, omdat je zoveel hebt afgezien en zoveel bijzonders hebt meegemaakt. Want ja, als je afziet, dan kan je ook, dat is ook vaak heel bijzonder. Omdat je gewoon toch heel diep in jezelf moet. Ja, je moet gewoon heel diep gaan om uiteindelijk een soort, ja, gevoel met jezelf te krijgen. Dat heb ik heel erg gehad daar. En dan kom je terug en dan denk je, ja, was toch echt wel heel bijzonder. En god, wat was dat eigenlijk voor land? En dan ga je er pas later over nadenken dat je ook helemaal niet hebt kunnen communiceren. En dat je dat eigenlijk wel had gewild. En dat je ook meer had willen begrijpen van de mensen met wie je moest werken. En dan komt er zoiets van, ja, ik vond het ook, mensen waren zo gastvrij. En het was ook op een bepaalde manier heel grof, maar op een bepaalde manier ook heel fijnzinnig. En dan heb ik het met name over de taal. En toen kreeg ik interesse voor de taal. En later ben ik ook natuurlijk Chinees gaan studeren. Ja, want kun je dat staat extreem ver van mij af. Want je hoort natuurlijk nu China, moderne economie, komen er hard aan. Maar in de jaren 70 was juist pingpong ook belangrijk in het internationale politiek. Want toen kwamen net Amerika en China een beetje bij elkaar. Ja. Maar wat was het China van die tijd? Hoe zag dat eruit? Nou ja, iedereen vond het heel apart om een westerling te zien. Dus mensen gingen ook stilstaan en naar je staren. En ook aan je haar trekken en zo, of dat wel echt was. Want iedereen heeft, zoals je weet, in China zwart haar. Je hebt wel albino's, ook in China. Maar alle Chinezen hebben zwart haar en bruine ogen. En dus ik was al heel bijzonder eigenlijk samen met degene met wie ik samen was. Dus je bent gewoon een bezienswaardigheid. Nou ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Hoewel China ook steeds weer, ja, het gaat eigenlijk steeds weer dichter worden weer. Steeds minder buitenlanders. Gaat steeds meer op slot weer. Maar toen was het gewoon, ja, was de culturele revolutie was net over. En die had 10 jaar geduurd. Dus ja, men vond het wel raar dat ik opeens, ja, daar liep. Ja. En ja, dat. Maar als je naar de Sovjet-Unie gestuurd werd, dan werd dat misschien wel met een heel duidelijk beeld van, dat is een soort van de vijand in het idee van de verschillende werelden. Hoe was dat naar China? Met wat voor beeld stap je dan op het vliegtuig? Nou, ik had nog geen beeld van China. Dus ik wist dat ze daar goed tafeltennisten. En ik had de Chinezen ook ontmoet tijdens toernooien. En ik was met ze gaan spelen. En ik hoopte dat ik daar ooit zou kunnen trainen. Want ik vond het fascinerend hoe goed ze waren. En ze hadden ook een ploeg van 25, 30 man of zo. En die waren allemaal even goed. En die konden ook allemaal niet aan het toernooi meedoen. Dus die waren soms ook als sparringpartner. En ik dacht, als ik daar nou ga trainen, dan kan ik misschien een keer echt nummer 1 van Europa worden. Want ik heb gewoon gemerkt dat het, ja, best moeilijk is om bij de top 12 te komen van Europa. En ik was ook al verschillende keren tweede of derde geworden. Maar nummer 1, dat heb je net iets meer nodig. En dat hoopte ik in China te leren. En dat bleek ook zo te zijn. Ik ben echt door China ben ik nog een stuk beter geworden en nog een stuk gevarieerder gaan spelen. En eigenlijk kwam ik daar en toen zeiden ze, ja, je basis is nog niet op orde. Nou, toen was ik al tweede, derde van Europa, weet je. En dat is. En wat, ja, maakt dan is, wat maakte de Chinese benadering anders dan de Europese benadering? Sowieso met veel meer variatie en met veel meer snelheid. Mm-hmm. Kijk, toen was China natuurlijk nog niet open en nog niet. Er was nog geen connectie met het Westen. Er was ook nog niet zo sprake van een hele dynamische geopolitiek destijds. Maar wat ik wel toen merkte in het tafeltennis is dat alles ging eigenlijk toen al sneller. En als je nu naar China gaat, ik heb er zelfs 4 jaar gewoond. En dan kom je terug in Nederland, denk je van alles gaat zo traag hier. Alles is een tempo, dat wil je niet weten. En dat, wat dat betreft vind ik tafeltennis altijd een soort afspiegeling van die snelheid van die Chinezen, van die wereld. En dat was destijds ook al. De snelheid is zoveel, het gaat allemaal zoveel sneller, dat je leert op een bepaald niveau, op een soort metaniveau, leer je die sporten bedrijven. En dan krijg je ook veel meer overzicht. Want wat ik dan nu bijvoorbeeld in de Olympische Spelen, het tafeltennistoernooi zie, dan zie ik dat de Chinezen, dat gaat waanzinnig snel. Het gaat natuurlijk zo ongelooflijk veel sneller dan toen ik speelde. Ja. Maar nogmaals, de effecten zijn minder. En de plaatsing, er wordt niet zoveel goed geplaatst als in mijn tijd. Alleen, wie kunnen dat wel? De Chinezen, omdat die op snelheid zo gewend zijn om nog hoger plan te denken, dat ze tijd over hebben om nog aan die plaatsing te denken. En dan zie ik dus de Europeanen, zie ik vaak, ja, die zijn blij dat ze dat tempo kunnen bijhouden. Laat staan dat ze weten dat ze nog over hebben om te plaatsen. En als je naar de Spelen kijkt en je zoomt uit, denk je dan dat gaan de Chinezen op een heel andere manier getraind richting die spelen dan bijvoorbeeld West-Europese sport? Dus niet per se op tafeltennis, maar zit daar een andere filosofie achter? Nou, ik weet niet in hoeverre ze dat... volgens mij zijn alle sporten wel anders. Ik bedoel, ik heb geen verstand van hockey. Nee, maar bijvoorbeeld Allison, heb ik een paar keer cultureel getraind. Dus voordat ze naar China ging, de hockeycoach van de Chinezen, die heb ik dan 2-3 keer... Ze had allemaal boeken gelezen, vond ik fantastisch. Ik denk van, die vrouw die pakt dat echt goed aan. En die heb ik ook 2-3 uur heb ik bijgespijkerd. En ze luisterde heel goed, ze maakte aantekeningen. Dus het gaat natuurlijk om een cultureel verschil. De Chinezen zijn gewoon cultureel echt anders dan wij. Mm-hmm. En ze opereren ook anders, en zeker in teamverband. Maar als je ziet hoe de Chinezen trainen, ik heb dat ook in mijn boekje geschreven, dat het heel veel, dat hele proces van selectie in China, en ik denk dat dat wel voor elke sport geldt, omdat je in China heb je een piramidesysteem. En dat geldt voor elke sport. Hoe die sport is opgebouwd en hoe geselecteerd wordt. En wat ik dan wel zie, is dat dat veel meer geïnstitutionaliseerd is. Terwijl wij zo van, we trainen een beetje bij die trainer, en dan gaan we even shoppen bij een andere trainer, en dan gaan we weer even in Duitsland spelen of zo. Terwijl die opleiding in China, op je 14e, 15e ga je gewoon het provincieteam verlaten. Dan ga je naar een nationaal jeugdteam, als je tenminste goed genoeg bent. En dan krijg je meer privileges en dan krijg je gewoon een andere trainer. Maar als ik bijvoorbeeld naar het Peking-team terugga, dan hangen er allemaal foto's van wereldkampioenen. Maar die zijn daar niet gebleven op die plek totdat ze wereldkampioen geworden. Ze zijn daar begonnen. Ja. En dan later zijn ze zeg maar ergens anders wereldkampioen, maar ze zijn nog steeds trots op hun wereldkampioenen. Die als pupilletje daar begonnen zijn. We zijn heel even buurten bij het voetbal. En dan komen we ook terug vooral op jouw periode na het tafeltennis. Chris Wobbe, want het is bijna rust bij Real Madrid. 2 minuten extra tijd, waarvan de eerste is ingegaan. Terwijl Real Madrid-speler Rodrigo van dichtbij op de lat schiet. Een doorgeschoten bal. Real Madrid had het toch echt wel moeilijk worden afgelopen 10 minuten. Balletje gaat richting Bellingham, maar die staat buiten spel. Daar in de buurt staat ook nog Rodrigo. Trouwens, een schitterende paas hoor. Van Vinicius Junior met buitenkant links. Zegt prachtig op gevoel. Bal draait een beetje weg en daardoor schept Vinicius Junior de bal wat meer. Kan hij er niet goed achter komen. En die bal eindigt uiteindelijk op de lat. Een gevaarlijk moment voor Real Madrid. De grootste kans eigenlijk voor de Koninklijke. Die het gewoon moeilijk hebben en ook 2 gele kaarten pakt in de slotfase van de eerste helft. Eerst was het Bellingham. Die ging te ver door, te hard door op de Argentijnse doelman Musso van Atalanta Bergamo. Was een beetje een nare overtreding. En daarna was het Vinicius Junior. Die stond op de voet van Martin de Roon. De Nederlandse aanvoerder van Atalanta Bergamo. Ook de gele kaart. Dus gele kaarten zijn er al wel getoond. Doelpunten nog niet. 0-0. Mocht deze wedstrijd na 90 minuten ook nog dezelfde stand kennen. Of een gelijke stand. Dan worden er meteen strafschoppen genomen. Dus er wordt niet verlengd. We tellen de secondes af op de jacht. Op de zoek eigenlijk naar de rust. Het is niet echt een mooie eerste helft geworden. Vooral Real Madrid stelde wat teleur. Nu dan een lange bal richting Vinicius Junior kan aannemen. In het strafschopgebied van Atalanta Bergamo. Het lijkt wel of de Madrilenen tot leven zijn gekust. Als je kijkt naar al die namen, al die prachtspelers spelend in het wit van Real Madrid, dan mag je meer verwachten. Atalanta is gewoon stabiel en laat zich niet zo snel uit evenwicht brengen door Real Madrid. Terwijl nu dan het rustsignaal heeft geklonken. Beide ploegen zoeken elkaar in de kleedkamer op. Tenminste, dezelfde teams dan, want ze hebben allemaal een eigen kleedkamer uiteraard. In dit mooie stadion, het nationale stadion van Polen. In Warschau, rust bij deze Supercup finale tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo 0-0. En wij praten hier verder met Bettine Vieskoop. Je hebt ons net meegenomen hoe jouw liefde voor China ook wel echt ontstaan is. Toen ging je na je carrière als correspondent voor NRC Handelsblad naar China. Ontdekte je toen hele andere dingen van China? Of was het meer een verlengde van wat je al wist? Nou, heel anders. Wat ging je ontdekken toen? In China is natuurlijk een heel ander verhaal dan daar wonen. Dan moet je gewoon... Je hebt een heel ander vaatje tappen. Want ja, in een trainingskamp... Maar wat ging je toen ontdekken? Wat? Nou, het is om echt daar te wonen natuurlijk. En om echt daar te leven. En om echt bij wijze van spreken als een Chinees te leven. En toen was ik daar in een trainingskamp. En je krijgt dan je bordje eten zelf voorgeschoteld. En je gaat gewoon elke dag naar de zaal. En je spreekt in universele tafeltennistaal met elkaar. Maar ja, inmiddels was ik natuurlijk ook, had ik Chinees gestudeerd. En ik kon me goed redden. Tenminste, de normale dingetjes, daar kon ik wel mee uit de voeten. Maar ik moest daar een kind naar school brengen. Ik moest mijn rekeningen betalen. Ik moest werken. Ik moest zorgen dat ik een internetverbinding had die werkte. En ik moest zorgen dat ik contacten zocht met interviewees. Ik moest mijn verblijfsvergunningen regelen. Noem maar op. Ik werkte 80 uur per week soms. En dat is. En dan in een land waar ik soms het idee had dat ik een blinddoek omkreeg. En dat ik dan in de rondte gedraaid werd. Dat ik dan maar moest zien hoe ik het allemaal moest doen. En nou ja, dat gevoel had ik soms achter de tafeltennistafel ook wel hoor. Tegen Chinese spelen. Dat ik soms met een blinddoek stond te spelen. Maar het was toch wel weer een heel ander verhaal. Ja, waarom dacht je dat schrijven, dat moet het worden? Ik ga voor NRC die kant op. Je kunt natuurlijk op heel veel manieren met China in contact blijven. Waarom wilde je juist die journalistieke kant op? Nou, ik had al een paar boeken geschreven. Mm-hmm. Twee om precies te zijn. En toen heb ik gesolliciteerd, want ik stond op het schoolplein. Weet ik nog heel goed, van de lagere school in Amsterdam. En toen was er een oud-correspondent, zijn zoontje zat bij mij in de klas. En die zei, heb je dat gezien? Dit is een vacature vrij bij NRC. Ik zou solliciteren als ik jou was. Nou, dat heb ik gedaan. En ik deed eigenlijk voor de grap. Mm-hmm. Ik ben de eerste en tweede, derde gesprek doorgekomen. En uiteindelijk ben ik het geworden en ben ik gegaan. En ja... Ik was al aan het schrijven en ik had ook voor Vrij Nederland bijvoorbeeld de hand over van China naar Hongkong. In 1997 had ik verslagen. Dus ik had ook wel alle andere interviews gemaakt voor andere bladen. Voor Nieuwe Revue had ik interviews gemaakt. Dus ik had wel wat ervaring. Maar dagbladjournalistieke ervaring had ik natuurlijk niet. Nee. Het is heel anders dat je 's ochtends om 7 uur opstaan en dan alle persbureaus nakijken. En BBC en Reuters, AP en dan je nieuwsverhalen maken. En dan ook ontdekken wat is dan eigenlijk nieuws. Want ik dacht van nou, dat weet ik wel. Maar nieuws is natuurlijk altijd ook in relatie tot wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus dat is, en daar moet je dan een soort gevoel voor ontwikkelen. En ja, ik heb dan een maand stage gelopen bij de NRC op de redactie. De buitenlandredactie. En dan leer je nieuwsberichtjes maken. Maar dat is ook nog wel weer heel anders dan onder druk. En nou weet ik wel dat als ik om 7 uur opsta, ja, dan heb ik nog wel, voordat Nederland wakker wordt, had ik nog wel wat speelruimte. Maar ik moest natuurlijk ook gewoon mijn achtergrond verhalen. En ik moest reportages ook voorbereiden. Ja. En soms zag je al in er is ergens in Xinjiang zijn 25 Oeigoeren vermoord. En dan weet je al dat het voorpagina nieuws wordt. En dan moet je gaan voorbereiden voor een voorpagina verhaal. Want ja, dit klinkt heel cynisch. Maar als er meer dan 25 doden ergens vallen, dan staat het op de voorpagina. Dus het is heel vaak gerelateerd aan hoe erg het eigenlijk allemaal is in de wereld. Dus, en als er ergens anders meer doden zijn, dan gaat jouw verhaal niet op de voorpagina mee. En dan dat moet je dus allemaal tegen elkaar afwegen. Dat vond ik dat moet je echt leren. Ja. Wil ook nog even naar het boek, hè? Want daar ben je ook voor. Je hebt in mei een nieuw boek, Chinese wijsheid. Leg eens uit wat de Tao is. De Tao? Ja. Nou, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Want wie de Tao, als je dus kan zeggen wat de Tao is, dan heb je het eigenlijk niet goed omschreven. Dus het is natuurlijk, het is het alwetende, zal ik maar zeggen. Het eeuwige, universele, het universele bewustzijn. En als je topsport doet, dan heb je soms het idee dat je daar een beetje contact mee maakt. Want als je iedereen zou interviewen die een grote titel heeft gehaald, Ja, of het kan ook als het op een wat lager niveau is. Maar als jij je echte niveau haalt en als je in de flow komt, ja, dan heb je het gevoel dat iemand anders het doet. En dat je contact hebt met iets hogers of zo. Nou, kijk, en dat klinkt helemaal zweverig, maar dat is het helemaal niet. Ik heb gewoon heel goed duidelijk uitgelegd hoe de Chinezen en voornamelijk de, zeg maar, de filosofische tak, het Taoïsme. Hoe de Chinezen daarmee werken. En bijvoorbeeld in de Tai Chi en in de Qigong. Maar ook in het tafeltennis denken ze op een bepaalde manier over hoe je in flow moet komen. En ja, ik heb natuurlijk ook best onderzoek gedaan naar flow. Maar toen ik de Chinese manier zag en ging onderzoeken, toen dacht ik, ja, dit is voor mij duidelijker. Het gaat over uit één stuk zijn. He, het moet op alle vakken moet het goed zijn en het moet geïntegreerd zijn. En je kan dus dingen denken. Je kan kennis hebben, maar je moet die kennis ook naar je lichaam brengen. En dat, ja, dat heb ik eigenlijk. En het boekje is eigenlijk, het Taoïsme heb ik eigenlijk al meer als spiegel gebruikt om aan andere jongere generaties, of wie dat boekje ook wil lezen, mee te geven van hoe ik denk dat het beste topsport bedreven kan worden. Want ik heb natuurlijk heel erg veel fouten gemaakt en het op een heel foute manier vaak ook gedaan. Dat komt ook omdat ik natuurlijk een pionier ben geweest in mijn sport, maar ook als het gaat om de tijd. Hè. Ik bedoel, in de jaren 70 wisten we nog niet over topsport wat we nu allemaal weten. Dat is allemaal veel professioneler geworden. Maar daardoor was het toen destijds misschien wel veel moeilijker, omdat je alles zelf moest ontdekken. Nou, in retrospectief heb ik dat Taoïsme als, ja, als spiegel gebruikt om uit te leggen van, ik heb het zo gedaan, maar het had eigenlijk zo gemoeten. En dan heb je het over thema's die heel erg leidend zijn in het Taoïsme, zoals bijvoorbeeld spontaniteit, zeran, hè, spontaniteit zoals de natuur gaat. Spontaniteit zoals als je een tai chi'er ziet, dan denk je niet na, dan zie je die vloeiende bewegingen. Als je een tafeltennisser ziet spelen, denk je van, hoe kan dat? Zonder enige, alsof er geoliede machine is. En dat heeft elke sport. Maar hoe kom je zo ver? En dat is ook heel Chinees. Zuran, wu wei, niet handelen. Al die thema's heb ik behandeld in mijn boek. Is het pure levenswijze in China of is het ook meer? Is het ook een spirituele overtuiging? Nou, het is een filosofie. En sommige mensen die gaan daar iets te ver in. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een uitwas van de Taoïsme is bijvoorbeeld de Falun Gong. Die mediteren. Maar het is veel meer een levenshouding van de Chinezen. Een manier van leven, een manier van in het leven staan. En ik moet wel zeggen dat natuurlijk jongere generaties daar wat minder feeling mee hebben. Maar zodra je naar de parken gaat, dan blijf je. En ik kom daar nou al vanaf mijn 18e. En elke generatie zegt ze, ja, maar nu gaat dat tai chi en dat qigong, dat doen ze nu niet meer in de parken. En elke keer zie je toch weer die ouderen staan. Hè, want er komen steeds nieuwe ouderen, anderen gaan overlijden. En toch blijft het nog bestaan. En het is gewoon een manier van leven. Namelijk het moeiteloos bewegen. Het contact maken, het naar binnen gaan. Het voelen van wat je lichaam nodig heeft. En dat heb je dus allemaal opgeschreven in jouw nieuwe boek. Heb je nog wel eens een tafeltennisbedje vast? Ik heb heel vaak een tafeltennisbedje vast, ja. Nog bijna elke dag. Echt? Willen er nog mensen tegen je spelen? Heel graag zelfs. Echt? Oh, dat is helemaal niet leuk. Ik zou je niet adviseren, hoor. Nee, precies. Er staat een tafel beneden bij de uitgang, maar blijf zitten. Ik heb het gezien, ja. Kunnen even een balletje staan. Ja, dat durf ik helemaal niet. Ga je nog terug naar China een keer? Wil je er nog weer gaan wonen? Ja, zeker. Ja, ik wil daar zeker terug. En misschien wel om er te gaan wonen, ja. Goed. Fijn dat je er was. Ja, het in de vriezer kopen. Een boek Chinese wijze in een balletje, het spel van de Tao. Online te bestellen, ook in de winkel eigenlijk. Natuurlijk ook. Ook in de winkel. Dank dat je hier was. Ja. Succes met alles wat je verder vervolgt. Ja. We zijn zo bij u terug. Tweede helft van voetbal en heel veel andere sportnieuws. Ja, en we gaan het hebben over de gebroeders van de chameleon. Tot zo. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring met Lieve Joris, Babs Gons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Nu naar Aldi voor galliumaloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uur langs de lijn en omstreken. Nog met ook hopelijk antwoord op de vraag wie de Europese Supercup wint. Wordt dat Real Madrid of Atalanta Bergamo? En we praten uitgebreid over de Europese kampioenschappen beachvolleybal die bezig zijn in Nederland. En acteur Arjen Rozenboom komt vertellen over De Chameleon, de kinderboekenserie die 75 jaar bestaat. Maar zoals altijd na tienen beginnen we met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De vierde etappe van de Tour de France Femme kende een verrassende winnaar. Op de streep wist debutante Puk Pietersen topfavoriete Demi Vollering voor te blijven. Echt super tof dit. Ik denk dat ik nog niet helemaal besef hoe groot het is, omdat het vrij uit het niks komt voor mij. Maar ik zal het straks wel wat meer realiseren. In het algemeen klassement staat Pietersen nu tweede. En ze pakte vandaag ook de bolletjestrui en de witte trui. En Vollering start ook morgen in het geel. Daley Blind stopt als international van Oranje. Debuteerde in 2013 voor Oranje. Staat met 108 interlands, vijfde op de ranglijst van de spelers met de meeste wedstrijden. Van der Vaart, Frank de Boer, Van der Sar en Sneijder hebben er meer. Clubicoon Bram van Polen en Pek Zwolle hebben opnieuw afscheid van elkaar genomen. De voormalige rechtsback beëindigde aan het einde van het vorige seizoen na 17 jaar zijn spelersloopbaan bij Pek. Daarna zou hij worden opgeleid voor een kantoorbaan binnen de club. Maar vanwege oneenigheid over het contract gaat dat nu niet door. Als het aan de Valkenburgse burgemeester Daan Prevot ligt, keert de Tour gauw terug in zijn stad. Vandaag starten de etappen van de Tour de Femme dus daar. En dat smaakt blijkbaar naar meer. Wij moeten natuurlijk wel zeer regelmatig laten zien dat wij de wielergemeente van Nederland zijn. En dat Zuid-Limburg de wielerregio van Nederland is. En de burgemeester van Valkenburg droomt hardop over een rol als finishplaats voor zijn stad in de Tour de voor mannen van 2026. Hij maakte er meteen werk van. Hij had twee gesprekken vandaag met de Tour de France-directeur Christian Prudhomme. Twee gesprekken ook, dat is geen half werk. Nee. De Britse atlete Rose Harvey heeft de marathon op de Olympische Spelen van Parijs uitgelopen met een dijbeenbreuk. Ze verscheen zondag vol adrenaline aan de start, maar de pijn nam het al na een paar kilometer over. Maar ondanks een gebroken dijbeen werd Harvey uiteindelijk 78ste op de marathon. Ajax bereidt zich voor op de return in Europa League playoff tegen het Griekse Panathinaikos. Vorige week werd in Athene 1-0 voor Ajax door een doelpunt van Berghuis. Toch kan Ajax wat hem betreft morgen niet achteroverleunen. Morgen is weer een hele andere wedstrijd tegen een goede ploeg, waarin we denk ik vrij gelijkwaardig zijn als ik de wedstrijd van vorige week ook bekijk. En zullen we in alles gewoon goed moeten zijn om de volgende ronde te bereiken. Ajax kan morgen voor het eerst weer beschikken over Steven Bergwijn, die na het EK met fysieke klachten terugkwam in Nederland. Morgen dus een voorronde van de Europa League. Nu de strijd om de Supercup. Tweede helft is begonnen bij Real Atalanta. Chris Wolbe. 0-0 hoekschop Real, maar eindigt in de handen van de keeper van Atalanta, Musso. De Argentijnse doelman die toch niet heel veel werk te doen heeft gehad. Er ook niet echt in de eerste helft. Ja, oké, vlak voor het scheiden van de markt die bal op de lat dan. De grootste kans van Atalanta in de tweede helft alweer gezien op Pasalic. Na een mooie paas van De Roon vanaf de rechterpunt van het strafschopgebied. Heel mooi met echt een goede hoogte daalde die bal op het hoofd van Pasalic. De Kroaat die al helemaal hing in de lucht. Niemand sprong met hem mee. Hij stuurde die bal met het voorhoofd richting de kruising. Maar ja, natuurlijk heeft Real Madrid niet alleen fantastische aanvallers. Ook de doelman mag er wezen hoor. Courtois met de vingertoppen. De lange Belg tikte die de bal uit de doelmond. Dat was een grote kans voor Atalanta Bergamo. Dat Real Madrid op tactisch gebied toch echt wel eventjes te pakken heeft hoor. Met name die opkomende vleugelspelers. Die wingbacks. Aan de ene kant Ruggeri. Aan de andere kant Zappa Costa. Natuurlijk twee Italiaanse spelers met heel veel ervaring op internationaal niveau. En die zorgen er eigenlijk voor dat de flanken van Real Madrid maar matig worden benut. Het antwoord eigenlijk is daar op tactisch gebied denk ik van Ancelotti. De trainer van Real Madrid. Dat Vinicius Junior wat meer in de rechterzone gaat spelen. En Mbappé vanaf links gaat komen. En dat is waar de Franse superster natuurlijk zijn mooiste momenten beleefde. Kylian Mbappé kan nog niet de stempel drukken op deze wedstrijd. Je merkt aan alles dat hij echt moet wennen aan Real Madrid. Natuurlijk ook met Bellingham in zijn rug. Fantastische speler. Maar die twee met elkaar nog echt beter weten te vinden. Met de Braziliaanse buitenspelers Rodrigo en Vinicius Junior. Op papier ziet het er prachtig uit. In de praktijk heeft Real Madrid echt moeite. Vooral als het tempo wat omlaag wordt geschroefd. Doordat Atalanta wat druk probeert te zetten op de helft van Real Madrid. Wat nu ook het geval is met Rudiger in het strafschopgebied met de bal. Hij speelt naar Courtois. Die staat op de strafschopstip. En de Belg schiet de bal maar weer eens lang weg. Dan gaat Vinicius erachteraan. Maar die verliest het kopduel van Jim City. Toch kan Vinicius Junior die bal binnenhouden. Heeft nu de bal aan de voeten. Gaat nu het strafschopgebied in van Atalanta Bergamo. Legt dan terug op Tchouaméni op een meter of 20 afstand. Dan is Carvajal meegekomen. En zijn voorzet gaat uiteindelijk over de achterlijn via een Atalanta speler. Hoekschop Real Madrid. Nog geen doelpunt in de 53ste minuut. Real Madrid, Atalanta Bergamo. 0-0. I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah. We on that new. Do my business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night like, ooh, heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. It's hello world, we showing up, we changing the game. Worldwide stage, nothing can divide when we on one page. We can defy the odds and make way. When we link, it's a bond that never can break. Electric, the motion, connection, that's the focus. Celebrate when you rise to the moment. All across the globe, let me hear you say. Hello World, Song of the Olympics. De kinderboekenserie De Schippers van de Chameleon bestaat deze maand 75 jaar. Heel goed gedaan, Sietsen. Hielke, aangenaam. Ik ben Sietsen. Ja, dat is uit de film. En zo zitten de twee presentatoren die het allebei hebben gelezen in hun jeugd. In een heel andere tijdsgevricht, ja. Toch, denk ik. Ja, dat is toch de kracht van die tweeling. Die Friese tweeling en hun bootje. Maar zijn nog altijd fans. Maar waarom zijn we eigenlijk zo gecharmeerd van die jongens die inmiddels dus ook gewoon hoogbejaard zijn? 75. Dat gaan we vragen aan Arjen Rozenboom. Hij speelde de vriend Kees in de films. 20 jaar geleden zijn die opgenomen. En kan ons alles vertellen over de avonturen van de Chameleon. Goed dat je er bent, Arjen. Ja, ik zag lichtbranden. Ik denk, ik ga eens kijken. Ja, nou, goed dat je dat gedaan hebt. Wanneer was jij zelf ook, wij laatst toen we jong waren, was jij ook jong fan van de Chameleon? Nee, totaal niet. Want ik woonde zelf in Den Haag. Ben ik geboren, getogen en gestudeerd en alles. En met mijn ouders hadden die boeken niet. En mijn oma had er misschien één verstofte in de kast liggen. Maar ik was meer van de Griezelbus en van Carrie Slee en van Kippenvel en dat soort reeksen. En eigenlijk pas toen ik die rol kreeg. Ja, toen hoorde ik, je bent Kees, dat is een personage uit de boeken. Ik denk, waar hebben we het over? Welke boeken? Nou, nee, ik wist wel wat het was. Ik had het nog niet echt bewust genegeerd, maar ook nooit tegengekomen, ook nooit gelezen. En toen ik die rol eenmaal kreeg, toen wou ik wel weten, Kees, wie is dat? Wat moet ik dan spelen? Ja, toen ben ik eens een keer een boek gaan openslaan. En, weet je nog welk boek? Trouwe Vrienden van de Chameleon. Waar gaat die over? Oef, het heeft eigenlijk nooit een overkoepelende verhaal. En het zijn altijd van die hele korte verhaaltjes, zijn het. En wat mij echt is bijgebleven, is dat ze de postbode beet nemen met twee benen van een etalagepop in het riet. Oh. En dan willen ze willen eigenlijk Gerben beet nemen, de knecht. Maar in eerste instantie is dan de postbode eigenlijk de sjaak. En uiteindelijk springt ook Kees het water in, want die trapt er ook in. Oh. En zo kwam ik er een beetje achter wie ik moest spelen. Maar toch even, toen jij dus auditie ging doen voor die rol, had je die boeken nog niet gelezen in die zin? Nee. Ik ga wel auditie doen, ik weet nog niet precies waarvoor. Nee, ik kende het. Ik had er wel eens van gehoord, maar het had nooit meer interesse te zeggen. Ik heb het nooit bewust genegeerd, maar het heeft ook nooit meer interesse gehad om het echt te gaan lezen. Maar is het is gewoon in mijn beleving een boek en dacht dus met een soort afgerond verhaal. Maar is ieder boek, zitten daar heel veel losse verhaaltjes in? Vaak zijn het van die losse avontuurtjes die dan per hoofdstuk, heeft het een begin en het einde en daardoorheen loopt dan een kleine rode draad. Maar het zijn heel vaak dat aan het begin van, en dan komt er een nieuw hoofdstuk en dan aan het begin gebeurt er iets en dan vaak aan het einde van het hoofdstuk is dat alweer klaar. En dan daardoorheen loopt een klein overkoepelend plotje. Dat is eigenlijk, en dat is ook de kracht van die boeken. Dat als je ze uit hebt, dan wil je eigenlijk doorgaan. Je ging toen dat boek lezen. Je denkt, moet wij even iets meer van weten. Was je toen echt meteen verslingerd? Want als je er dan één leest, dan wil je maar door, of niet? Ja, nou dat vind ik zelf dan de kracht van die boeken. Ja, als je er eenmaal één openslaat, dan ga je door. Het is eigenlijk net als met een serie op Netflix. Dus als het helemaal klaar is, dan... Want het zijn ook van die korte boeken. Ze zijn nooit echt heel langdradig. Het is altijd met misschien 100, 120 bladzijden is het over. En dan denk je, hebben ze nog meer? Oh, er is nog meer. Hup, en dan ga je de volgende openleden. Dus dat ging bij mij vrij hard. Maar is het ook de kracht van Hotze de Roos, de schrijver, dat hij het zeg maar niet als een soort film heeft geschreven, heel lang verhaal, maar dat hij iedere keer je een soort snippet geeft van, we ronden weer wat af en dan kun je als kind weer je op iets nieuws verheugen. Ja, en vooral, ik vind het zelf ook, het is hartstikke puur, het is hartstikke onschuldig, het is heel herkenbaar ook. Mm-hmm. Want ja, ik had verder niks met het boerenleven, maar toch op de een of andere manier, ik keek wel veel van die Dick Trom films vroeger uit de 70's. Dus het is op de een of andere manier is het wel heel herkenbaar, ook al kom je uit de stad. En het is, wat ik zeg, het is onschuldig, het is puur, er is eigenlijk niks. Hè, want tegenwoordig zitten we in een, vind ik dan een beetje in een maatschappij die een beetje wat harder wordt. En het is heel, heel, heel snel cancelen met alles. En in die Chameleon, ik zou echt niks kunnen opnoemen wat niet door de beugel kan. Of wat je nu, als iets succesvol is, dan willen we het altijd heel erg verklaren. Hè? Waarom het zo is. Is het te verklaren of is het gewoon ook een gevoel wat zich van de lezer blijkbaar meester maakt? Ja, het is denk ik het gevoel dat het eigenlijk tijdloos is. Dan moet ik wel zeggen, dat is een quote van Steven de Jong, de regisseur van de films. Dus die heb ik niet zelf bedacht. Maar het is tijdloos. En daardoor heb je dus, of het nou opa is of oma, papa, mama of een kind van wat nu 6 jaar is, iedereen blijft het leuk vinden. Atalanta was best goed in Warschau, maar Chris, daar is dan de versnelling van Real Madrid op een uur spelen. Is het Real Madrid dat op voorsprong komt? Het is Valverde en die bekroont een goede lage voorzet vanaf de linkerkant van het veld tot doelpunt. Mooi uitgespeelde aanval. Begint allemaal bij Bellingham, die houdt het overzicht. Speelt dan naar Vinicius Junior en die houdt het overzicht ook keurig bij. Ja, de doellijn op een meter afstand staat Valverde al klaar. De bal naast hem gespeeld. De doelman van Atalanta is helemaal kansloos. En Valverde hoeft alleen maar in te tikken. En dus Musso voor het eerst geslagen. Atalanta op achterstand tot Real Madrid van dichtbij op voorsprong geschoten door Valverde. Aan de leiding met 1-0. Hij praat verder over de avonturen van de chameleon. 75-jarig jubileum. Is er nou eigenlijk helemaal niets veranderd? Of is er wat is er ontwikkeling, roepen we dan altijd in die boeken? Ja, of is er helemaal, wat is er veranderd? Het taalgebruik. Je merkt vooral als je de nieuwe drukken leest, het taalgebruik is wat aangepast. Want het woord schavuit en dat zegt een kind niks meer. En die hebben toch meer. En dingen als woepsie. Dat zeg maar, met shit hebben ze iets meer tegenwoordig. Dus dan kunnen ze wat meer zich daarin vinden. Dus het is vooral een beetje taalgebruik. Maar de setting en de, ja, trouwens, de setting wordt ook wat moderner in de nieuwste boeken. En ja, daar moet je van houden, zeg ik dan. Ik vind niks. Want ik heb veel meer met de jaren 50 gespeeld. Maar zijn het ook echt nieuwe schrijvers die nieuwe verhalen bedenken? Het zijn nieuwe schrijvers die nieuwe verhalen bedenken. En het wordt heel erg naar de 21ste eeuw gaat. Dus je hebt nu ook al dat Hielke Sietze dat ze een smartphone hebben. Dat ze op social media zitten. En dat ze gewoon in de spijkerbroek lopen met een t-shirt en zo. Dus de overals en de petjes die zijn helemaal verdwenen. Dus de boot ligt in de schuur en ze zijn alleen nog aan het gamen? Nee, nou, dat gelukkig nog net niet. Okay. Die boot is er nog. Maar er had bijvoorbeeld ook, want er was ook nog een derde film uitgekomen, en daar zat al een thema in dat de boot op zonnepanelen ging varen. Want ja, diesel is natuurlijk uit den boze. Dus dat zijn allemaal van die hedendaagse thema's waarvan ik dan zeg, ja, je moet, ik ben er zelf geen liefhebber van, maar je moet ervan houden. Want ik proef, hoor jij bij de mensen die juist de kracht vinden dat het, hè, als je maar lang genoeg gewoon bent, word je vanzelf weer bijzonder, is ooit een reclame geweest. Proef ik dat bij jou ook een beetje, dat je dat liever zou hebben? Ja. Ja, nou ja, ik vind wel, de chameleon zit in de jaren 50, 60. Dan moet je het wat mij betreft ook laten. Want wij hebben, je merkt ook als kinderen er kennis mee maken, die vinden dat juist heel interessant om te weten dat als je vroeger aan de telefoon zat, dat je dan niet door het hele huis kon lopen omdat dat ding in de muur zat. En dat er een postbode aan je deur kwam met een brief voor jezelf. En die vinden het juist leuk om te kijken hoe ging het in de tijd van mijn overgroot. Inmiddels overgrote ouders, denk ik. Mm-hmm. En dus ja, ik vind dan wel dat je dat zo moet houden. En dat je, want er zijn al genoeg moderne boeken die in de 21ste eeuw spelen. En ik vind niet dat je iets wat in de jaren 50 begonnen is, dat je dat nu hier naartoe moet gaan halen. Je speelde zelf Kees in die films. Wie was Kees ook alweer? Nou, als ik je vertel dat ik 20 jaar geleden 20 kilo lichter was, dan was Kees de snoeperd. Ah. Dus Kees was het snoepende vriendje die. En dat was eigenlijk ook wel de grotere deugd niet dan hun twee bij elkaar. Ja. En een vaste gimmick van hem was dat hij woonde in een molen. En hij had een hele zagrijnige vader. En een vaste gimmick in al die boeken was dat hij constant om die molen heen rende, achtervolgd door zijn vader. Omdat hij weer, omdat hij weer iets uit de koektrommel had gejat of zo. Maar het is eigenlijk een hele grote deugniet. Maar op het moment suprem staat hij altijd klaar voor zijn vriendjes. Ja. En het is een beetje, het is een beetje de komische noot. Maar dat speel ik wel vaker. Dat is een beetje, ieder zo zijn ding, zeg ik. Want jouw liefde voor de chameleon is nog veel verder dan de boeken en de film gaan. Je bent er zelfs voor verhuisd, hè? Ja. Vertel eens, wat gebeurt daar allemaal? Nou ja, je hebt in Friesland heb je het Chameleondorp. In Terhen is een soort land van ooit, maar dan over de chameleon. Mm-hmm. Daar had ik ook nog nooit van gehoord, zeg ik ook eerlijk. Daar maakte ik 20 jaar geleden ook voor het eerst kennis mee. Ja, daar ben ik echt meteen helemaal verliefd op geworden. Het is geen pretpark. Dat willen ze ook absoluut niet horen. Het is een themapark. En ja, daar heb je. Ik heb zelf ook uiteindelijk ook met studie, heel creatieve studies gedaan. Met film en theater en ook met opleidingen. En dat kan je daar zo lekker toepassen. Met activiteiten en attracties bedenken. En ook met acteren. Dus iedereen is daar ook het personeel is daar ook een personage. Dus daar lopen daar ook de hele dag loopt daar een veldwachter rond. Of daar loopt een boerenknecht rond. Of daar lopen een Hielke en Sietze rond. Soms ook de acteurs uit de films, als we ze kunnen strikken. En ja, die hadden 3 jaar geleden, zochten die eigenlijk nieuwe medewerkers. En ik zat al mijn hele leven in Den Haag. Nou, en ik was halverwege de 30. En dan moet ik eerlijk zeggen, het was ook corona. Ik denk als corona niet was uitgebroken, had ik het nooit gedaan. Maar ja, dat is toch, als je heel veel thuis zit, ga je toch nadenken van, nou, moest ik eens wat anders doen met mijn leven? Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en toen ben ik verkast naar Heerenveen. Maar ben je nog steeds Kees ook in dat park? Of moet je dan, want je bent geen 15 meer? Nee, het hangt er een beetje vanaf. Het is als mensen binnenkomen die het allemaal niet zo goed kennen, die zien mij dan staan en die zeggen al heel snel, hé, daar is de Gerben. Dus dan zeg ik ook. Okay, Gerben de knecht. Die de knecht. Daar heb, ik nu eerder de leeftijd voor. Dan zeg ik ook gewoon, ja, goeie, ik ben Gerben. Maar als er echt een doorgewinterde filmkenner binnenkomt en die zegt, hey Kees, ja, dan ga ik het niet ontkennen. Dan zeg ik, ja, nog steeds. Dus het hangt er een beetje vanaf of ze me kennen of niet. Even, hoe is dat dorp, hoe is dat ontstaan? Wie had de gedachte om naar dat dorp op die manier helemaal zo'n themapark van te maken? Hoe lang heb ik? Nee, kort. Kort. Nou, dat is het normale verhaal wat we op de rondvaart vertellen. Nee, het is in het kort. De Hotze de Roos, de schrijver van die boeken, heeft nooit een prijs ontvangen. En er was een basisschool in Terhernen, in dat dorpje. Die vonden dat onterecht. Die hebben hem toen een zilveren pen gegeven. Hebben ze hem ook uitgenodigd. In 1980 was dat. En toen heeft hij eigenlijk gezegd, of hebben ze aan hem gevraagd, bestaat dat dorpje nou echt waar dat zich allemaal afspeelt, of heb je dat verzonnen? En toen heeft hij letterlijk, Hotze de Roos heeft toen gezegd, nou, dit te herne lijkt heel erg op Wicked, in mijn fantasieën bedacht heb. Dus dit zou het zo kunnen zijn. En toen is er een stichting Vrienden van de Chameleon, die hebben toen daad bij het woord gevoegd. En zo is het eigenlijk gekomen. In 1995 open gegaan. En volgend jaar het 30-jarige jubileum. Ga je daar wat mee doen? Ja, ik ben zelf bezig nu om een vierde bioscoopfilm van de grond te krijgen. Die we dan daarmee kunnen combineren om het te vieren eigenlijk. En ook om het weer populair te krijgen onder de jeugd. Want ja, jeugd en boeken. Ik denk dat film iets beter medium is om het nog een beetje in de picture te houden. En heb je dan al een verhaal bedacht? Ja. Of weet je welk boek het moet zijn dat centraal komt te staan? Of? Het wordt waarschijnlijk een niet bestaand boek, wat wellicht daarna geschreven gaat worden. Oh, dus eerst de film en dan het boek? Eerst de film en dan want de film gaat eigenlijk om een niet bestaand boek. Wat gelezen wordt door iemand en daardoor komt de film tot leven. Maar er zitten wel, tenminste, ja, zeg ik het goed dan? Het is een niet bestaand boek, ja, wat in de film wordt voorgelezen. En tijdens dat voorlezen komt de film tot leven, zeg maar. Oké. Okay. Maar er zitten wel allemaal verschillende stukjes in, sketches, grapjes uit de andere boeken. Dus er zitten wel korte. En is het een beetje in het verlengde van de vorige films? Of wordt het een heel ander soort film op deze manier? Het is in het verlengde van de eerste twee films. Want die zaten nog heel erg in die oude sfeer. In dat kneuterige jaren 50 sfeertje. En ja, die derde film die was heel erg naar de 21ste eeuw getrokken. En ja, nogmaals, ik vind dat niks. Dus ik heb niks met euro's en EU-kentekenplaat op auto's. Ik ben echt nog van het geen horloges in beeld. Oude T-Force, wel heel ouderwets. Maar echt de hele oude auto's door het beeld heen. En nog. Is het ook, want die films zijn dus begin jaren 2000 gemaakt. Ja. Dat zijn ook de bekendste Chameleon-films, denk ik, die oude. Zien we daar ook niks van de moderniteit? Kunnen we of zijn er ergens foutjes in geslopen? Ja, er zitten wel eens moderne grapjes in. Op een gegeven moment wordt er een. Ik kan me nog één grapje herinneren dat de veldwachter op zijn fiets springt en die springt naast zijn zadel. Dus die komt vol op de stang terecht. Ja. En dan roept een van de tweeling naar hem, denk om je Sjaak Zwart. En dan draait hij zich om en dan zegt hij, ik heet geen Sjaak Zwart. Dus dat is een redelijk moderne. Tenminste, ja, die is wel iets later dan de jaren 50 volgens mij. Ja, Sjaak Zwart is ook geen 30 meer. Maar de jaren 50 was hij er volgens mij ook nog niet. Nee, op zo'n hoogtepunt. En is alles rond voor de film? Want een film maken kost geld. En ik vraag het maar gewoon. Maar. Nee, het is nog niet rond. Nee, het is, het mooie is wel, er is heel weinig budget. We gaan nog wel met de crowdfunding starten in de hoop dat mensen misschien nog een beetje willen doneren. Maar we maken hem vooral met de fans vanuit het hart. Omdat we ook merken dat Chameleon, het neemt toch af. Mensen kennen het steeds minder. En daarom zeg ik ook, film werkt veel beter in dat opzicht. Om kinderen weer een beetje te triggeren. Dus geld is altijd nog welkom. En ik verzamel nu de laatste crewleden eigenlijk. Maar voor de rest hebben we alles. Het verbaast mij echt hoeveel mensen er in Friesland zijn die hier allemaal kosteloos aan mee willen doen. Maar geen euro's, dus je collecteert guldens. heel goeie. Nee, in dit geval doen we het wel met euro's. En jij zegt, verbaast me hoeveel mensen. Is het echt iets Fries ook? Want het is eigenlijk iets heel landelijks geweest. Het speelde natuurlijk in Friesland. Maar in mijn jeugd las half Nederland die boeken. Oh, we moeten even naar het voetbal. Real Madrid, gaan ze door of is het 1-1, Chris? Door, en dat is de klassieke manier van juichen van Kylian Mbappé. Ah. Met de handen onder de oksels geklemd. Even staan, even die pose. En 2-0 is de score voor Real Madrid. Dat de laatste 10 minuten na de treffer eigenlijk heel dominant is. Een tempootje hoger is gaan spelen. Het kreeg al kansen via Bellingham. Via Vinicius Junior. Musso was steeds de reddende engel voor Atalanta Bergamo. Maar tegen deze tempoversnelling is Atalanta Bergamo niet meer opgewassen. Het is uiteindelijk balverlies op eigen helft. Real Madrid is nou vertrokken. Het steekballetje richting Rodrigo die het overzicht houdt en naar Vinicius speelt. Vinicius heeft overzicht, speelt en naar Bellingham. Bellingham legt terug op het, ter hoogte van het strafschopgebied denk ik. Daar loopt het strafschopgebied, strafschopstip moet ik natuurlijk zeggen. Daar loopt dan met rechts Mbappé en dat is dan niet te verdedigen. Mbappé schiet de bal in de winkelhaak en schiet Real Madrid op een 2-0 voorsprong. De Fransman heeft zijn eerste doelpunt te pakken. Real Madrid verdubbelt de voorsprong in de 70ste minuut in deze Supercup finale. Tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo in de 70ste minuut. 2-0. Wij zitten hier midden in de bijna film met Arjen Roosboom te praten. Er moest nog wel het een en ander gebeuren. Toen kwam mijn vraag, want je zei, ja, het is onvoorstelbaar hoeveel in Friesland nog mensen. Maar het is van oorsprong, komt natuurlijk uit Friesland, maar het is een landelijk boek geweest. Merk je dat het afneemt? Is het... Ja, tenminste, in Friesland, Groningen, Drenthe leeft het echt nog. Maar zodra je wat... Ja, dat heeft er ook mee te maken. Als je een beetje Midden-Nederland, West-Nederland... Ja, dat wordt natuurlijk multicultureler. Het wordt diverser. Ja, die hebben er gewoon niks. Maar het is natuurlijk zo Hollands als ik weet niet wat. Dus die hebben er gewoon iets minder mee. Maar ja, ik hoop dat wel op deze manier... Dat ik denk, ja, nou ja, dit was het Nederland van vroeger. Maar dat kan hartstikke entertaining zijn. Als je het maar op een leuke manier brengt. En als je het aanpast, zoals ik het zelf noem, op de TikTok-generatie... Dus het mag wel lekker kneuterig en ouderwets en onschuldig van vroeger. Maar de film duurt maar 30 seconden. Nou, dat niet. Maar het is wel dat er om de 2 minuten iets gebeurt. Want gewoon snel. Gewoon lekker de vaart erin. Want anders dan, dat merk ik wel als wij ook schoolreisjes hebben in het Chameleondorp. Dan ben je ze gewoon kwijt. Ja, want komen die nog veel? Ja, die komen hartstikke veel. We hebben in het voorjaar elke dag hebben we er 5 tot 10 tot 20 per week. Kijk, het zijn. Lees je nog veel boeken? Ik zelf sla er nog wel eens eentje over open, maar dat is meer voor de inspiratie. Want als je even een plank chameleonboek hebt staan... wat is dan het boek dat je nog even moet lezen... om weer dat 75 jaar chameleon gevoel te krijgen? Ik zelf of gewoon in het algemeen? Nee, in het algemeen. Ja, het eerste boek. De Schippers van de Chameleon. Dat is het leukste. Het begin, het ontstaan. Kijk, en dat is dus 75 jaar geleden. Dankjewel dat je wilde vertellen over dus die tweeling uit Friesland... over de Schippers van de Chameleon. Arjen Rozenboom, dankjewel. Succes met de film. NPO Radio 1. Het is 11:55. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Dorien Bouwman is hier. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm... over de opmars van het Mpox-virus in Afrika. Ook wel bekend als apenpokken. Het gaat om een nieuwe, gevaarlijkere variant... De uitbraak is aangemerkt als internationale noodsituatie. Israël wil een nieuwe nederzetting bouwen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het plan zou een reactie zijn op de erkenning van de Palestijnse staat door verschillende Europese landen. De nederzettingen op de Westoever worden internationaal als illegaal beschouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag een meisje had aangereden op een zebrapad in Maassluis. Het 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd gisteravond aangehouden in Schavenzande. Het is een man van 53 uit Maassluis. En het Franse OM begint een strafrechtelijk onderzoek... naar de online agressie tegen de bokster Iman Khalif. Ook Elon Musk en J.K. Rowling worden genoemd in de aanklacht. Veel mensen suggereerden dat de Algerijnse een man zou zijn... omdat ze zo hard sloeg. Khalif werd Olympisch kampioene. De lijn en omsteken. In Warschau leidt Real Madrid met 2-0 tegen Atalanta. In de Supercup is het daarmee gespeeld, Chris? Ja, ik denk het wel. Terwijl Mitchell Bakker zijn opwachting heeft gemaakt. De linker middenvelder, woonachtig tenminste. Hij is geboren in Purmerend. Natuurlijk bij Jong Ajax gespeeld. En ook bij Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen. En ook bij Atalanta Bergamo. En Bakker had meteen een gevaarlijke voorzet richting de eerste paal. Die bal werd verdedigd door Carvajal van Real Madrid. Nu komt Atalanta wel naar voren toe. Maar Real Madrid, ja, je ziet dat gewoon sterspelers, klassespelers, die vinden elkaar gewoon. Die denken na, die hebben mooie ballen, mooie, goede, slimme passes in huis. En dan is er gewoon zoveel kwaliteit binnen de lijnen voor Real Madrid. En zelfs het sterke Atalanta, dat echt wel een goede indruk maakt door deze wedstrijd, is er dan gewoon niet tegen bestemd. Als je ook kijkt naar de namen die dus aan de basis van die aanval stonden, die uiteindelijk de 2-0 betekenen. De eerste goal van Mbappé in dienst van Real Madrid. Dan heb je het gewoon over Rodrigo, Vinicius Junior, Bellingham en natuurlijk ook Mbappé. Dat is alleen nog maar de voorste linie. Wat dat betreft is er genoeg te genieten. Nu ook weer Bellingham die weg is. De as van het veld stroomt hij op. Rand strafschopgebied. Gaat hij voor het schot? Nee. Hij houdt dan 3-4 spelers van Atalanta bezig en draait dan maar weer eens terug. Speelt er dan de bal terug naar Fran Garcia. En daar is de buitenkant van de voet van Mbappé. En uiteindelijk is het Rodrigo die dan met buitenkant rechts probeert in de korte hoek. Wordt een gala voorstelling van Real Madrid. Zo lijkt het. Atalanta moet bijblijven. Heeft inmiddels 4 keer gewisseld. In de 74e minuut leidt Real Madrid met 2-0 tegen Atalanta Bergamo. EK Beachvolleybal gaan we over praten. Scheveningen, Arnhem en Apeldoorn. Het is in volle gang. En aan het toernooi doen maar liefst 10 Nederlandse teams mee. Waaronder de voormalig wereldkampioenen Alexander Brouwer en Robert Meeuwse. Het wordt het laatste toernooi voor het duo. Want na dit EK neemt de 36-jarige Meeuwse afscheid van het topvolleybal. En ze hopen in eigen land natuurlijk nog een keer op een goed resultaat. Vooral omdat ze door een slechte kwalificatie niet mee mochten doen aan de Olympische Spelen. En daar, dat niet meedoen, past eigenlijk maar 1 woord bij. Ja, zuur. Zeker inderdaad als je die beelden ziet. Dan heb je wel zoiets van, ja, dit is precies de reden dat ik daar heel graag had willen staan. Die beelden met de Eiffeltoren erachter, dat is natuurlijk geweldig om te zien. Maar ja, om dan het op de televisie te zien en zelf niet mee te doen is ook wel een beetje pijnlijk, ja. Zitten jullie thuis op de bank of staan in het Nederlandse zand jullie voor te bereiden op het EK? Was dat lastig? Nou, we hebben nadat de kwalificatie al mislukt is nog wel een aantal weken even vrij gehad. Maar daarna ook echt best wel zin om weer dat EK te spelen. Het is een eigen land in Scheveningen. We wonen hier. Dus het is ook best wel speciaal voor ons. Dus ik vind het ook heel leuk om dit... het is een mooie afsluit ook. We gaan strijden, we gaan lol hebben en genieten van een laatste toernooi voor Brouwer-Meeuwse in het beachvolleybal. Ja, want inderdaad, Brouwer-Meeuwse, dat is... Ja, als ik naam Brouwer hoor, dan denk ik automatisch ongeveer Meeuwse achteraan. Dat is wel iets in de sport dat verloren gaat. Ja, in die zin wel. Legendes die blijven voor altijd. Nee. Die legendarische status begon in 2013. De jonge twintigers pakten in Polen verrassend de wereldtitel. Ik denk vooral als ik die beelden terugzie van wat een jonge gasten staan daar nog in het veld. Echt twee broekjes. Het is wel grappig om aan terug te denken. Vooral inderdaad als je over nadenkt dat het inmiddels 11 jaar geleden is. Gek. Maar ook wel weer mooi. Zo lang heb je dus gewoon aan de top van de wereld meegedraaid. En gewoon gebeachvolleybal voor je lol. En dan vervolgens was je beroep. En dat doen deze mannen al bijna 14 jaar samen. Het is haast een sportief huwelijk. Hoe was het om de scheiding aan te kondigen? Want zo moet het toch wel een beetje voelen. Ja, wel een klein traantje van Alex aan de tafel. Maar dat zat natuurlijk al een beetje aan te komen. Ja, dat zag ik al wel een beetje aankomen. Nee, dat viel mee. Nee, dat was wel een bijzonder moment. Vind je niet een beetje dat hij ook moet stoppen? Is toch, je hebt samen zoeken successen geboekt. Is toch ook een keer klaar samen? Ja, zou je zeggen. Volgens mij heeft Robert ook dat idee van... jongen, zou jij niet ook gewoon je zwembroekje in de wilgen hangen? Nee, maar ik... Mooier wordt het er niet meer. Als je 14 jaar samen lang... spelen, WK's, alles doet. Wint WK's, wint Olympische medailles. En dan denk je toch weer, wat ga jij nog doen? Wat ga jij nog winnen? Ja, dat zegt mijn vrouw ook. Die vindt het ook fijn als ik stop. Nee, dat valt mee. Maar nee, ik vind het spelletje nog echt geweldig. Ja, gaan we lekker met pensioen. Nee, joh, ik was er zin in. Zin in een nieuwe uitdaging. Wat dat gaat worden, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar gewoon een mooie tijd gehad en tijd voor wat nieuws. Alexander Brouw en Robert Meeuwse vertelden dat. We gaan het erover hebben met de man die dat allemaal voor ons volgt, Maarten Tip. Maarten, goedenavond, welkom. Goedenavond. Even eerst, hebben ze nog gespeeld vanavond? Want dan zijn we wel benieuwd natuurlijk. En wordt het zo'n beetje echt hun laatste wedstrijd of gaan ze nog verder komen in het toernooi? Nou ja, we hopen natuurlijk wel dat ze verder gaan komen. Maar ze moesten wel flink aan de bak vanavond. En het werd uiteindelijk een 2-1 nederlaag tegen het Tsjechisch duo Sepka en Zetla. Spannend in de eerste set, die wonnen ze 26-24. Maar daarna 16-21 en in de derde set 14-16. Ja, een klein verschil, maar wel een nipte nederlaag dus. Dus ze moeten nog even aan de bak om de tweede ronde te bereiken. Maar normaal gesproken, gezien hun kwaliteit en ervaring, moet dat zeker wel kunnen. En ja, je gunt hen ook gewoon een leuk afscheid. En dat moet dan op zijn minst wel via de knock-outfase gebeuren in hun eigen Scheveningen. Ja, jij was niet in Scheveningen vanavond, maar in Apeldoorn. Daar wordt op het Marktplein gespeeld. Hoe is de sfeer? Kun je omschrijven hoe je zo'n avond beleeft? Nou ja, gisteravond zat ik er ook. Toen was het bloedheet bij de eerste wedstrijden. En toen stond het zweetje blank op de rug. En vandaag zat ik er weer met een natte rug. Maar nu vanwege de regen. Maar de sfeer zat er goed in. En het publiek, die blijft allemaal wel vrolijk. De tribune zat er vol. Er kunnen daar zo'n 1500 mensen op de tribune. En het zat vandaag weer mooi vol. Allemaal in regenponcho's en met paraplu's dus vandaag. Maar toch zat het sfeertje er goed in. En zo zie je ook wel dat zo'n toernooi zo vlak na de Olympische Spelen... dan leeft het beachvolleybal toch wel. En heel veel mensen willen de mensen van de Olympische Spelen, de buitenlanders, maar vooral ook de Nederlanders, ook gewoon eens weer in Nederland in actie zien. Nou, en die kans hebben ze dan wel gehad vandaag in Apeldoorn met een paar hele mooie wedstrijden. Dat is dan de ene kant, maar is de andere kant ook niet dat het dan een beetje toch wat onbelangrijker voelt, omdat je net het grootste toernooi van 4 jaar hebt gehad? Ja, het nadeel is dat een aantal van de echte topduo's daardoor ook hebben afgezegd. Hè. De Olympische kampioenen, die komen uit Zweden, die waren hier normaal gesproken geweest. Die zouden in Arnhem gaan spelen, maar die hebben afgezegd. De winnaars van brons op de Olympische Spelen. Mm-hmm. De Nooren, Mol en Seurum, hebben ook afgezegd. Dat komt misschien omdat ze nog gehuldigd worden in eigen land, of dat ze toch even die pauze nodig hebben. En dat maakt het dan wel jammer. Maar een aantal andere topduo's zijn nog zeker wel aanwezig. En met minder concurrentie zijn er ook meer kansen voor de Nederlanders. Dus je kunt het ook positief zien in die zin. Maar ik zag vandaag bijvoorbeeld wel de zilveren medaillewinnaars van de Olympische Spelen in actie. In Apeldoorn, Elens en Wiekler. En die speelden tegen een Nederlands duo, Penninga Heemskerk. Nou, die staan een stuk lager op de wereldranglijst. Die spelen eigenlijk ook pas net samen. Die verloren ook met 2-0 van die Duitsers. Maar deden toch heel goed, Penninga en Heemskerk. En zo zie je dat voor dat soort duo's het ook mooi is om tegen die echte toppers te spelen. En het daar ook ervaring mee op te doen. En dat was eigenlijk best een leuke wedstrijd om te zien. Als ik aan titelkandidaten denk, denk ik ook aan Boermans en De Groot, die het zo goed deden op de Olympische Spelen en toen toch ineens hun droom uiteen zagen gespat. Hoe ging het vanavond? Ja, goed, absoluut. En ik kwam van de week gisteren toen ik daar het stadhuis van Arnhem binnenliep en waar de spelers ook hun onderdak hebben. Toen kwam ik De Groot tegen en ik zei van nou, met die afwezigheid van al die anderen ligt de weg naar de finale voor jullie open. Moest hij wel even om lachen, maar je zag tegelijkertijd ook wel dat ze wel verbeterd zijn om hier te laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Het was toch een beetje een teleurstelling, ja, die uitschakeling in de kwartfinale bij de Olympische Spelen. Maar vandaag speelden ze tegen een Pools duo, een duo dat eigenlijk op laatste moment pas is toegevoegd aan dit toernooi, omdat ook de wereldkampioenen uit Tsjechië hebben afgezegd. En ja, dat was even wennen in de eerste set voor Boermans en De Groot, maar ze wonnen uiteindelijk overtuigend in 2 sets. En dat is een prima start van dit toernooi, waar ze zeker nu ook tot de absolute favorieten behoren. En dan bij de vrouwen, Katja Stam en Raisa Schoon, hoe hebben die het gedaan? Ja, dat was toch een teleurstelling dat die gisteren verloren van een Oekraïens duo. Die moesten vandaag hun revanche pakken. Dat deden ze vanmorgen in Apeldoorn. Toen wonnen ze. Maar vanavond moesten ze een wedstrijd spelen in Arnhem. En die hebben ze dan weer verloren van een Duits duo, Schneider-Kozuch. En dat betekent 2 nederlagen, maar wel derde in de pool. En dus gaan ze wel door naar de volgende ronde. En zijn er nog alle kansen. Maar ja, ze zullen toch even alle hands aan dek moeten doen en beter moeten gaan spelen. En ja, ik denk, hè, en dat geldt eigenlijk voor al die teams, van de Eiffeltoren en 15.000 man op de tribune naar het Marktplein Apeldoorn of de Markt in Arnhem met minder mensen op de tribune. Ja, dat is toch even een omschakeling. En ja. Zo langzamerhand zullen ze zich ook wel in het toernooi gaan spelen, hoor. Daar kunnen we best wel vertrouwen in hebben. Want ze zijn dus door naar die volgende fase van het toernooi. Maar ja, het begin is wel heel erg moeizaam voor die twee. Ja, het is natuurlijk sowieso een groot contrast als je het hebt over de toch kleine stadions versus dat stadion bij de Eiffeltoren. Ander contrast waar we het echt wel even over moeten hebben is de volleyballer Stefan van der Velde. Hij werd natuurlijk tijdens de hele Olympische Spelen uitgejoeld vanwege een zedendelict uit zijn verleden. Maar wat gebeurde er vanavond in Scheveningen toen hij daar speelde? Ja, het omgekeerde. Heel veel Nederlanders kennen toch zijn hele verhaal en staan toch iets meer achter hem. We weten ook dat hij al, vooral de beachvolleyballiefhebbers, dat hij al 6 jaar lang weer volledig in het circuit speelt. En die gaven hem dus applaus. Het was een hart onder de riem wat dat betreft voor Steven van der Velde. En ja, dat was toch even voor het duo. Daar keken ze toch ook wel een beetje van op. Hè, na al dat boelgeroep in Parijs. Nu het applaus. En dat deed ze ook zichtbaar wel goed. En weet je, op zich moet je dan hopen dat het verhaal nu weer achter hun ligt. De Olympische Spelen, heel groot toernooi natuurlijk. Aandacht vanuit de hele wereld. En daardoor kwam het verhaal, ja, ging het ineens ook weer zijn hele eigen leven leiden. En nu, hopelijk weer over tot de orde van de dag. Wat je er ook van vindt, hè, wat er in het verleden gebeurd is. Maar ik denk dat het goed is voor Steven van der Velde, die gisteren ook zijn verhaal heeft gedaan, hè, bij ons en aan verschillende kranten en andere omroepen. Dan is het alleen maar goed dat er nu weer gewoon normaal gereageerd wordt op hem. En ik denk dat hun tweeën dat ook wel goed heeft gedaan. Dat ze dit applaus kregen en dat ze die steun hadden. En het resulteerde ook meteen in een 2-0 overwinning tegen een Duits duo. Dus voor hun ook een goed begin van dit toernooi. Fijn dat je ons even bij wilde praten over deze dag op het EK Beachvolleybal. Dankjewel, Maarten Tip. In a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My whole life. Oh, life. Oh, life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Live van Dead Rain. Real Madrid is weer eens bezig om een Europees prijsje op te halen, Chris. Ja, en dat is nog een historisch tintje ook aan deze overwinning voor Real die aanstaande is. We schrijven inmiddels de 87e minuut 2-0 de stand voor Real met Atalanta in de aanval. Het zal de zesde keer worden dat Real deze Supercup gaat winnen. En dat is nog geen enkele ploeg in Europa gelukt. Het is dat het nog geen enkele ploeg in Europa is gelukt buiten Real Madrid om 15 keer de Champions League, dan wel Europa Cup 1 te winnen. En als je ook kijkt naar het verschil in trainers, hè, Carlo Ancelotti, Giampiero Gasperini, vrienden van elkaar, zestigers. Gasperini 66, Ancelotti 65. Maar ze kennen elkaar van hun tijd bij Juventus. Als je dan kijkt naar de prijzen van Ancelotti. Alleen al op Champions League niveau. 5 keer deze prijs gewonnen. Als speler ook nog eens 2 keer. 4 keer al de Supercup gewonnen. En er komt een 5e keer bij. En Gasperini dus wel de Europa League gewonnen. Het verschil alleen al in aanvallen. Het verschil alleen in bankspelers. Mitchell Bakker is zojuist eens opgekomen voor Atalanta. Maar Real Madrid die komt gewoon nog eventjes met Luka Modric. Dat komt nog eventjes met Luka Modric. En nu ook Vinicius Junior. Arda Güler. Hij gaat erop komen voor Vinicius Junior. Güler, natuurlijk dat Turkse wonderkind. Het verschil in kwaliteit is gewoon enorm. Atalanta maakt echt een goede indruk hoor. Deze tweede helft begon echt met een grote kans voor Pasalic. Paas de Roon, die kopbal prachtig gered door Courtois. Ook als een klasbak. Maar de vele supporters kunnen de handen op elkaar opnieuw brengen voor Real Madrid. Ook Bellingham wordt er afgehaald. Zijn vervanger is Ceballos. Kortom, Real Madrid heel comfortabel aan de leiding. En het gaat naar de Supercup winst. Het staat 2-0 voor tegen Atalanta Bergamo. Ajax kan morgen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvaller liep een knieblessure op tijdens het EK, waardoor hij het begin van het seizoen miste. De Amsterdammers treden morgen de derde ronde van de Europa League aan tegen het Griekse Panathinaikos. Bergwijn gaat dus spelen. Al weet de coach, Francesco Farioli, nog niet hoe lang. Of course, he's an important player. And we want to, how to say, use every possible advantage in our favor, and for sure Steven can bring us many things, but in terms of how many minutes on the pitch is something that we need to check, and especially we need to see how the game is going. Ja, hij kan veel betekenen, maar we moeten kijken hoe lang en ook hoe die wedstrijd verloopt. Eerste wedstrijd won Ajax met dank aan een doelpunt van Steven Berghuis. Hij had al maanden last van zijn knie en zijn rug, en hoewel Berghuis dus weer mee kon doen, is zijn fitheid nog wel een dingetje. Ik denk dat ik daarin goede stappen aan het maken ben de laatste tijd. Ook met dank aan de opbouw die ik krijg in de trainingen en in de wedstrijden. Mijn laatste officiële basisplaats voor Panathinaikos uit was Bodo Glimt. En dan praat je al over februari. Dus dat is echt lang geleden en ik ben echt wel een tijdje weg geweest. En de opbouw die ik nu krijg vanaf mijn eerste wedstrijd, Rangers, waar ik inviel, El Wassel en Vojvodina en nu Panathinaikos Heerenveen, is een goede opbouw geweest. En voelde ik me echt per dag, per week, per wedstrijd sterker worden. En ja, dat is wel wat ik echt nodig had en dat wil ik gewoon heel graag uitbreiden. Hoe staat het met het vertrouwen van de selectie voor de wedstrijd van morgen? Goed, goed gevoel na de laatste wedstrijd. Alleen ja, dat zegt niks voor morgen. Morgen is weer een hele andere wedstrijd. Tegen een goede ploeg waarin we denk ik vrij gelijkwaardig zijn als ik de wedstrijd van vorige week ook bekijk. En zullen we in alles gewoon goed moeten zijn om de volgende ronde te bereiken. Ja, en mocht het Ajax lukken om dan uiteindelijk die Europa League te halen, moeten ze nog een ronde voor winnen. Dan nog kampt de club met problemen. Moet flink bezuinigd worden omdat de Amsterdammers het een seizoen ook weer moeten stellen zonder de lucratieve inkomsten van de Champions League. En het is voor veel spelers nog maar de vraag of hun salaris past bij het nieuwe budget van Ajax. En daarom kan er in de laatste twee weken van de transferperiode nog een hoop gebeuren. Voor Berghuis is een vertrek uitgesloten, zegt hij. Ik heb daarover met Alex eind vorig seizoen, toen hij net weer terug was, over gesproken. Ik denk dat die gesprekken waarschijnlijk in september weer worden opgepakt. Ik weet zeker dat ik hier na 2 september nog speel. Dus voor mij is deze transferperiode heel erg rustig. Omdat ik weet waar ik ben. En daarna gaan we kijken hoe of wat. Ja, mocht Ajax morgen die ronde doorkomen door Panathinaikos uit te schakelen, gaat naar de play-off voor de Europa League en gaan ze spelen tegen de Poolse kampioen Jagiellonia Białystok. De Poolse kampioen won namelijk van het Noorse Bodo Glimt. Was met 4-1 en 1-0 te sterk. Verloor de Poolse kampioen, maar in de voorronde van de Champions League. Dus die komen een trapje omlaag naar de Europa League. Gaan wij weer naar dat andere Europese podium. De Supercup Real Madrid tegen Atalanta. Hoe lang nog, Chris? 2-0 nog. We zitten in de tweede minuut van de in totaal 2 minuten extra tijd. Scheidsrechter Sandro Scherer, Zwitser. Die vindt het wel prima. Het is ook niet echt een vervelende wedstrijd geweest. Hoewel Loekman nog eventjes doorging op Carvajal. Carvajal inmiddels gewisseld. Hij trapte hem behoorlijk hard op de enkel. Loekman de hele wedstrijd al moeite met Carvajal gehad. Loekman natuurlijk die finale van Atalanta zo mooi kleurde met 3 goals tegen Bayer Leverkusen. Maar ja, Carvajal, 6-voudig Champions League winnaar. Dat is wel wat anders natuurlijk, hè. Speler van het Spaanse nationaal team. Ook daar werd hij natuurlijk Europees kampioen mee deze zomer. Deze mooie sportzomer. Wat dat betreft business as usual in het Europese topvoetbal zou je kunnen zeggen. Want Real Madrid met topspelers wint de eerste prijs van het seizoen. De Supercup dus 2-0 nog steeds met een doelpunt van Mbappé. De assist was van Bellingham. Dat was de 2-0. De eerste goal werd gemaakt door de Uruguayan Valverde. De Vinicius Junior gaf die bal voor. De grote kans was echt nog voor Atalanta aan het begin van deze tweede helft. Pasalic kopte richting de kruising. Maar het was Courtois die de bal uit de kruising ranselde. En daarna was het verschil in kwaliteit gewoon te groot. Want als Real even gaat versnellen, nou hou dan je hart maar vast als tegenstander. Die tegenstander zal zijn Mallorca, terwijl hier Loekman nu bijna wordt aangespeeld door Atalanta. Maar dat gevaar wordt weggehaald. Die tegenstander is Mallorca in La Liga, want daar opent Real Madrid tegen. Atalanta Bergamo gaat het tegen Lecce openen in Italië. De handen kunnen op elkaar, want Real Madrid zojuist winnaar geworden van de Supercup. 2-0. Je suis monté sans piston, parti d'en bas, j'en ai perdu en route. C'est quand tu prends des risques que tu vois qu'ils sont là parmi ceux qui t'entourent. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Futur est inquiétant, je vois le monde brûler par la fenêtre. À quoi bon avoir 10 000 poteaux s'ils sont là que quand tout va bien. Ma chérie s'en tape de Yves Saint Laurent. Elle veut d'un gars qu'elle a toute l'année. Entre nous, pas de mise en scène. Son regard me dit que je suis dans le vrai. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers, je les ai rota, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Si ciel n'est pas rose. Quand on le fait, on oublie le chaos. T'as piqué mon cœur, j'ai qu'une parole. Je te laisserai pas sur le carreau. Princesse est dans sa Clio 3. Elle s'en tape des voitures de sport. Elle sait très bien que ça me donne des forces quand elle m'envoie des diamants. Sur un banc, je pense au temps qui passe. Depuis l'enfance, on a pris du galon. Entre eux et nous, y'a un grand écart. Leur loyauté est tombée du camion. Promets demain tout va changer. Ils voulaient nous la mettre à l'eau. Je te promets demain tout va changer. Mais aujourd'hui, faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers. Je les ai rodas, faut pas t'en faire. Toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ja, we kunnen niet genoeg krijgen van Frankrijk natuurlijk. Carbon met Tout va changer. Ja, we gaan nog even naar laatste nieuws uit Spanje. Want de vader van Lamine Yamal, het Spaanse toptalent van FC Barcelona, natuurlijk ook de grote ster van het afgelopen EK, is neergestoken op een parkeerplaats. Niet hij zelf dus, maar zijn vader. We hebben contact met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Tom. Wat is er precies gebeurd? Ja, nog onduidelijk. Het is echt nieuws van 20, 25 minuten geleden. Vanavond in een waarschijnlijk overdekte parkeerplaats, een appartementencomplex, zijn vader, Mounir Nasraoui, meerdere messteken hebben ontvangen en afgevoerd naar een ziekenhuis in Badalona, stad vlakbij Barcelona. En volgens de laatste berichten ligt hij daar in een ernstige toestand in het ziekenhuis. Ja, is nog weinig duidelijk, dus is het wel heel groot nieuws in Spanje? Nou ja, dat zegt ook hier net bekend dus. Het gaat heel hard rond, maar het is één krant, La Vanguardia, die het brengt. Is ook nog niet verder door de politie bevestigd. Maar dit is wel een hele, hele betrouwbare bron, de verslaggever. Die schrijft ook dat er vanmiddag in Mataró, dat is ook een stadje waar Lamine Yamal woont, die beroemde wijk, die wijk die door hem beroemd is geworden, daar woont zijn vader ook. En er zou vanmiddag zijn vader al ruzie hebben gehad met iemand of met mensen. En wordt iets onderzoekt of die steekpartij mogelijk een gevolg is van die ruzie van vanmiddag. Ook toevallig een jaar geleden had de vader van Yamal ook al een conflict. Toen is hij door de rechter veroordeeld trouwens, tot een boete van 500 en nog wat euro. Omdat hij ook in Mataró, dat stadje, werd hij boos op mensen van Vox. Dat is de extreemrechtse partij in Spanje. Die tegen, natuurlijk tegen immigranten zijn, zoals al die extreemrechtse partijen. En hij zag ze staan op het plein om campagne te voeren. En begonnen die mensen te trekken, kreeg daar ruzie, sloeg iemand. En toen is hij door de rechter veroordeeld vanwege dat incident. Alleen is nu nog lang niet, ik noem het nu, het is niet bewezen dat ook daar nog mee te maken zou kunnen hebben. Want tot slot, is die man dan ook echt bekend geworden door zijn zoon, of had hij daarvoor ook al zelf een reputatie? Nee, vanzelfsprekend. Zijn vader, 38, 39 jaar is hij, geloof ik. Nee, niemand die hem verder kende. Ja, daar in de wijk natuurlijk, als de vader van Yamal. Daar was Yamal natuurlijk al bekend. Maar nee, het is niet iemand die een strafblad heeft. Helemaal niet wat dat betreft. Hij is de vader, de trotse vader. Hè. Was ook in Parijs bij de finale. Hij is de trotse vader. In München, Berlijn was het. Ja. De trotse vader van Lamine Yamal. Nou, dankjewel dan even voor deze korte update. Edwin Winkels vanuit Spanje. Daarmee komen we aan het einde van Langs de Lijn Omstreken. Morgen zijn we er weer natuurlijk met veel sport ook. EK Beachvolleybal, Ajax Panathinaikos, Tour de Femme, 5e etappe daarna beschouwen. En sportgast is doelman Eloy Room. Kunt u niet wachten? Hoeft ook niet, want zometeen dan is er Met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Jeroen Wollangs. Tot morgen. Mooie avond. NPO Radio 1 Podcast. Topteams.